Velkommen til det gnavne filmnørders podcast. Mit navn er Morten. Jeg vil starte med at sige god aften til Marianne. Jeg er glad for, at du ikke løb skrigende væk efter sidste gang. God aften. Ej, nu se, jeg prøver lige, nu min terapeut siger, at det er bedst, hvis jeg bare lige tager et par gange mere. Det lyder godt. Og også god aften til Niels og Christoffer. Morten, make it so. Eller undskyld, engage. On my mark. No, nej. Yes. God aften. Du har cirka lige så meget styr på din quote, som de har i den film her. Ja, det passer meget godt, Morten, så. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Mm. Ja, Marianne. Ja. Du havde fået lov til at vælge film. Det havde jeg. Så skulle jeg da vælge min favorit franchise. Eller noget. Og jeg tænkte film. Din favoritfilm. Ja, min favorit. Over dem alle. Ja. Ja. Men nu havde jeg jo set Cocktail, så jeg tog Star Trek Nemesis i stedet for. Yes. Der er en lille resume. Ja. I denne 10. film følger vi for sidste gang det gode skib Enterprise E, da de bliver kaldt til Romulus for at forhandle fred mellem Federationen og deres gamle fjende Romulanerne. Det viser sig dog, at Romulanernes nye leder, Shinson, er en klon af selveste Captain Picard, og at Enterprise er blevet lukket til Romulus, fordi Shinson har en dødelig sygdom, og han derfor skal bruge Picards DNA til at kurere sig selv med. Da det mislykkes Shinson at kidnappe Picard, går han amok og vil i stedet destruere Enterprise og derefter selveste jorden. Hvordan skal vores helte dog klare det denne gang? Perfekt. Det lyder sgu da fedt. Det lyder som en god film. Det vil jeg gerne se. Ja, det kan ikke gå galt. Det kan ikke gå galt. Det er meget sjovt, at du lige netop vælger Star Trek. Fordi lige præcis her, og lige præcis med den her film, så får vi jo lov til at høre netop, hvor stor en gnaven film du er. Det glæder jeg mig til. Ja, altså, jeg har jo ikke set Star Trek Nemesis, siden jeg så den i biografen. Nej. Fordi at jeg bare havde den så meget dengang. Så nu havde jeg glædet mig rigtig meget til, at nu skulle være rigtig gnaven i dag. Ja. Og så jeg den i går, og så synes jeg faktisk ikke, at den var så forfærdelig, som jeg huskede det. Så nu er jeg sådan lidt sur over, at jeg ikke kan være sur. det skal vi nok få. Jeg skal nok hjælpe dig. Vi prøver på at overbevise dig, om det er modsat. Altså, der er mange ting, der er i vejen med den her film. Rigtig mange. Men, noget af det, som jeg synes er, altså, som er et af de største problemer, det er, at vi har, når man har set Next Generation, så er der jo de her klassiske fjender, som nok mest sådan er, ja, borgerne, dem har vi jo First Contact, og så er der Klingons. Dem er der, de er jo rigtig meget med i de gamle film, eller film, der med de gamle crew. Mm. Og så er der så Romulans, som er super interessante, fordi de bare er så intrigante og spionagtige hele tiden. Yes. Og så tager man så, ej, dem skal vi ikke have med i den her film. Nej. Vi skal lave sådan noget nyt med sådan nogle monstre, der bor på sådan en mørke planet. Altså, man kunne lave sådan en fedt plot med de der Romulans, og så tager man noget nyt ind, i stedet for, altså det... Altså, jeg er faktisk meget enig, fordi jeg sad sådan og tænkte, jeg synes også, at de der Romulans er rigtig interessante, og jeg tænker altid sådan, når man sådan møder dem, så tænker jeg sådan på det Sovjetunionen, ikke? Altså det her store imperium, der ligesom arbejder sammen, eller prøver, har ideal om at arbejde sammen som en enhed, ikke? Og det synes jeg var rigtig interessant, det her, også overfor, altså de er jo også, ligesom Federation er en enhed, så er de jo også en enhed, men de har bare nogle forskellige idealer, og der er sådan nogle kommunistiske vibes, som jeg synes er rigtig spændende, men det er ligesom, det tager man bare og skyller fuldstændig i toilettet, ikke? Altså, den starter egentlig meget spændende med det der med, at man får det der senat der, og tænker, nu skal jeg til at lære noget om det her samfund, og til at lære noget om den her planet, og, ja, og hvad det er, hvorfor de er utilfredse, og hvad ligesom deres mål er, og sådan noget. Og så er det ligesom, så bliver det bare skyllet i toilettet, og så får vi de her monstre, de her remens, som jeg ikke havde hørt om før. Jamen, det er der ikke nogen, der har det. Man har aldrig hørt om det. Ikke så vidt, jeg ved i hvert fald. Nu skal man jo passe på med at sige noget forkert, fordi at hvis der er nogen, trackies, der hører det, så... Jamen, altså, det skal nok blive rettet, hvis det... Ja, der er jo ikke nogen, der går op i... Det må vi jo håbe. Jeg synes jo heller ikke, de ligner jo heller ikke engang Romulans, altså. Jamen, jeg ved ikke, hvad de ligner. Jamen, det er det jo så heller ikke. Nej, men jeg var også sådan lidt... Jeg tænkte også lidt, da jeg sad og så film, jeg tænkte sådan lidt... så er det det der igen. Og så er det, den er bare så forudsigelig, ikke? Fordi det er sådan nogle grimme monstre, som nærmest er sådan orker. Rumorker. Jamen, det er lige præcis, det er jo ikke unikt for nej, netop, Star Trek-universet. Men jeg tænkte bare, at det kunne have været fedt, hvis man så havde taget nogle rigtig smukke skurke, der er lidt elveragtig, og så gjort dem til skurke på en eller anden måde. Hvorfor skal det altid være sådan nogle grimme, nærmest sådan lidt ulækre, perverse skabninger, som de kæmper imod? Eller som jamen, det er rigtigt. Fordi de tror, at publikum er idioter, så skal man have nogle skurker, der ligner skurke også. Altså. Jamen, det gør de. Det kræver alt for meget af tilskuerne. Altså. Ja. Det gør de, men det kunne være fedt at have haft nogle sådan mere sådan, Jamie Lannister, eller sådan noget, sådan nogle Game of Thrones-karakterer, ikke? Der sådan var mere sådan, smukke, og også var sådan mere nuanceret. Ikke? Fordi det er også sådan, hvad ham der, hvad hedder han, skurken her i? Shinsons. Hvad er han for en figur? Altså, jeg var meget forvirret, ikke? Fordi det øjeblik, så han sådan, så prøver han egentlig at finde frem til det gode i sig, og sige, at han er ligesom Picard, og vi er ligesom hinanden, og bla bla. Og næste øjeblik, så er han bare sådan en total murdering psychopath, der bare vil slå alle ihjel. Og hvorfor er det, at han har en beef med jorden? Det kan man ikke rigtig finde ud af. Hvorfor er det ikke, at han vil prøve at omstyrte hele det der Romulan Empire, og så kan han jo det så vil så han det jo også. Jo, det startede men han med. Jorden har jo ikke rigtig gjort ham noget. Altså, hvad er det? Altså, nu er det ikke, fordi jeg vil tale for film, men det er jo sådan, det starter. Og det er jo først senere hen, vi finder ud af det med jorden, at han siger jo selv, at det hans største formål er jo at få de her folk væk fra planeten, eller få dem væk fra Romulans styre. Jamen, hvorfor invaderer han så ikke hele, hvorfor udsletter han ikke alle Romulans, sætter dem i lejre og sådan noget? Det kunne da have været noget spændende i, sådan at lave sådan et andet. Altså, han var sådan en, der var kommet fra bunden, og nu skulle han fandme rydde op, ikke? Altså, det havde været mere interessant. Men det eneste, der, han ikke rigtig gør. Altså, han gør jo ikke noget for sine landsmænd, eller planetsmænd, eller hvad man kalder det. Men nej, altså, men jeg tror også bare, vi får indsigt i første del af hans plot, som jo så går galt. Det med, at han vil have fat i Picard, for at han rent, han ved godt, at han død om 3 dage. Spoiler. Det plejer at være dig, Christoffer. Men det går jo tydeligvis galt, og så må man ty til næste del af planen. Jo, men ja, men også det der med hans første, altså han kunne have været, jeg sad bare sådan lidt, igen, han er sådan uforløst, ikke? Altså man sidder sådan som tilskuer, så tænker man sådan, jeg forstår ikke, den her karakter virker meget sådan, han virker meget sådan underfortalt. Hvad er det, hans idealer er? Han snakker noget om idealer og sådan noget på et tidspunkt. Hvad er det egentlig, han ønsker at opnå? Hvorfor er det, han vil så invadere jorden, eller udslætte jorden, eller sådan, men hvorfor? Er det bare sådan lidt because of plot? Altså, det er Federations så, hovedkvarter, han vil jo udslætte jo. Han er sur på Federation. I starten så ville han egentlig gerne lære Picard at kende, og så lige pludselig ville han udslætte ham, fordi at han er en kopi af ham. Og så det der med, at han skal have hans blod, spoiler. Det, jeg tror ikke, vi pludselig spoiler. Den er... Nej, for du har spoilet det. Du har ødelagt den. For dem, der gerne vil se. Ej, det tager han bare sådan lidt god tid med. Det kan også være, vi skulle se at få. Og så får han aldrig rigtig godt. Han er bare sådan lidt... Han kunne have været rigtig fed også igen, hvis han var sådan... Altså, de der to idealer, der clasher med hinanden, synes jeg jo er en fed tanke, det der med, at man har Romulan-idealerne over for Federation-idealerne, så det var sådan lidt igen sådan lidt Battlestar Galactic-agtigt, at det er lidt mere gråt, ikke? Jeg tror egentlig, det var det, man prøvede lidt, men det er bare sådan, fortaber sig bare i noget action-lort. Det er jo, på mange måder er det jo en falleret kopi af det clash, eller det spil, vi har fra Wrath of Khan, hvor vi her har Kirk over mod Khan, som de her to mastodonter, titaner over for hinanden, som bare kører en kamp sådan en mental dyst mod hinanden, uden at være fysisk til stede faktisk over for hinanden. Men det var det gode ved den film, det var også, at de ligesom fik etableret de her to sider af samme sag, ikke? Ja. Altså man kunne egentlig godt forstå Karen, man kunne godt forstå, okay, jeg kan godt forstå, du er lidt pissed off, ikke? Altså jeg kan forstå, hvorfor du egentlig reagerer, som du gør, ikke? Her kan man ikke sådan rigtig forstå, hvorfor han reagerer, som du gør. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor Karen reagerer 100%, som han gør, men... Nej, men du har en større forståelse for... Ja, Karen, jeg kan også godt forstå, hvorfor Jensen, han er sur, og hvorfor han gerne vil væk, og hvorfor han gerne vil af med... Romulus. Men hvorfor er han sur på Federation? Det ved jeg altså ikke, men jeg kan godt forstå, hvorfor han er sur mod de her Romulans, og så det der council. Jamen det er han jo ikke, for dem samarbejder han jo med. Han samarbejder med nogen af dem. Ja, jeg synes godt, jeg synes, det er mærkeligt. Det holder ikke, synes jeg ikke. Ja, jeg synes igen, det største problem er bare, at man ikke bare har Romulan som, altså, som også, som du siger, Christoffer, det er sådan lidt mere, altså, de er sådan, de er jo sådan elegante på en eller anden måde, altså, eller ikke, altså, de er så snigeragtige hele tiden, og du sammenligner også med Sovjetunionen, altså, Romulan tager jo også sådan et hemmeligt politi, Tal Shiar, og det svarer jo fuldstændig til KGB, og ja, jeg synes bare, det er ærgerligt, at man så tager det, den her monster-race i stedet for, altså, ja. Det er så intet sigende. Ja, altså, det er jo en af mange problemer i filmen. Men det er rigtigt, det er en meget, meget underlig skurk, og jeg synes, det er på en eller anden måde synd. Altså, det kommer jo også tilbage til hvad det hedder, instruktøren. Alle de ting, han har påvirket filmen med, fordi han er jo tydeligvis ikke Star Trek-fanboy, er mest vant til at lave. Det kan ikke være, altså, hvis man bare har respekt over for det, der... Det er rigtigt, men han er jo... Altså. Problemet var, eller det jeg vil hen til, det var, at han er jo actioninstruktør, og han er gået ind i det her for at lave en actionfilm. Ja. Jamen, jeg synes alligevel ikke, at altså, karaktererne optræder ikke sådan out of character, og det er det, jeg godt kan lide ved den her film. Det er, at de sådan, det er ikke sådan, at de lige pludselig er helt anderledes, end det er i serien, eller det er i jo, altså man kan altid sige, at Captain Picard, han er altid mere voldelig i de her film, end han er i serien, fordi serien er en meget sådan diplomat, og i filmen, der skal det sådan være lidt mere actionagtigt, så der er han sådan mere gung-ho, eller hvad skal man sige. Mm, yeah. Hurtigt til at gribe en face og bare sparke røv. Men det, jeg synes, den her film, den, da jeg sad sådan, så tager jeg tænkte på, okay, de har virkelig sådan været i tvivl om, okay, hvordan skal vi, altså... Altså, det er måske godt nok, at universet blev rebootet efter den her film, ikke? Fordi jeg synes virkelig, at den her film, den oser virkelig af, at man er sådan kørt træt, og man ikke rigtig ved, hvor man skal tage universet hen, rent filmmæssigt. Altså, det starter jo allerede dernede på den der planet i starten, hvor vi skal have den der Doom Buggy. Hvorfor er det? Jeg forstår ikke helt, og det kan godt være, det er mig, der zoner ud lige på et tidspunkt der. Hvorfor har de Doom Buggy og de der væsener nede på planeten også? Ja, det må du fandme nok spørge. Det er fordi, det er en pre-warp civilization, så der kører man i Doom Buggies. De siger, altså, da de kommer ind til planeten, så siger det, at det er pre-warp, og det er i begyndelsen af industrial et eller andet, altså. Ja. Det betyder jo ikke... Er Doom Buggy, der er på samme niveau som Picard? Jamen, det er det. Det vil jo betyde, at de sådan har dampmaskiner eller et eller andet. Det er jo det, som jeg forstår ved altså, den første industrielle revolution og bla bla. Altså, dampmaskiner og Doom Buggies. Og maskingevær. Ja, det kan godt være, de kører på dampmaskiner. Hvad vil Jensen have gjort, hvis de havde... Det vil jo selvfølgelig ikke være sket, men hvis de nu havde formået at slå Picard ihjel, så var hele filmen jo sådan set slut. Yes. Det virker ikke så gennemtænkt. Altså, det er også det der med... Han gemmer den der kopi af data dernede, eller B4 er det jo så, den hedder den der version der. Og så skal de have den, og så skal de flygte fra her, de der Tusken Raiders der, altså. Hvad nu, hvis det var gået galt? Jeg kunne ikke lade være at tænke sådan, hvorfor lander de ikke bare, hvorfor tager de ikke bare det der rumskab? Hvorfor skal det foregå på... Hvorfor skal det siger de, Christoffer. Hvorfor tager de ikke bare sådan en shuttle rundt? Det siger de. Der er en fæl Iron Storm. Ja, som der jo er. Hvor er den henne? Okay. Hvor er den henne? Den er fæl. Den er lige op over det, vi ikke kan se. Lige. Jamen, jeg tror måske, at sådan en er oppe i atmosfæren, så man ikke kan beame hen til det der. Jeg tror, det er sådan det, der... Men den er virkelig... Man kan stadigvæk godt tage den ned, den der, og så flyve med den. Man kan bare tage shuttle ned, ikke? Og så den, hvor de har den der Dune Buggy, den kan de jo bare fortsætte med at være i, og så... Jamen, Picard siger jo, han har længe ventet på en mulighed for at få den afprøvet. Ja, det var det, jeg sagde før, lidt hurtigt, at der ikke er nogen, der opfører sig som anderledes, end de plejer. Det, altså det der med, at Picard, han bare sådan er, jeg skal udkøre min racerbil, og det er bare, altså, vi har tidligere set, at man kan lide de der Dixon Hill-detektivromaner, og han kan lide at ride på en hest, og han kan lide gamle lærpotter. Ja. Altså, og det der med biler, det... så skal han... Men det her, det er jo faktisk en scene, som Stuart Baird, han selv har tilføjet til filmen, for at få noget mere action ind. Ja, til en meget dialogdrevet og karakterdrevet film. Ja, for det første kvarter af filmen, sådan cirka, det minder utrolig meget, hvis det ikke er mere end det. Han har udtalt første Star Wars-film, altså med alle de der Senate meetings og alt det der. Jeg sad virkelig og fik flashbacks til... til Phantom Menace. Og, ja, de snakker meget her i. Der er mange sådan scener, hvor de bare sidder og snakker, og så til sidst, så får vi sådan en action-sekvens, der er alt for langt også. Men det er rigtigt nok, det er totalt out of character, det der med, at han kører rundt, og han bare helt op og kører over, og kommer ud og kører den der Doombug, ikke? Fordi det er manden, der godt kan lide klassisk musik, og Earl Grey tea. Ja, ja, og senere der, hvor ham og Data skal flygte fra Shinsons skib, i sådan et lille skib, et lille fly, der er det også, han skal også være den, der kører skibet, eller flyver skibet, fordi at, hallo. Det er mig, de mangler faktisk bare lige at sætte og bruge Beastie Boys Sabotage i, hvad her det er ude at køre den der Junebugge der. Men det er bare sådan lidt ærgerligt, ikke? Fordi man kan sådan mærke, at jeg synes bare igen, den der desperation ligger bare over den her film, ikke? For det virker som om, at de har sådan taget folk ind, og så har de sådan fået nogle forskellige ting, de skulle, ikke? Vi har fået det her bryllup, det skulle vi lige have med, ikke? Og så, altså man har fået sådan forskellige ting, så man lige sådan kunne give nogle små karaktermoments, så man får også Datas Center of the Sist, ikke, og sådan noget, men det er bare lidt om, at jeg vil hellere huske på den Center of the Sist i serien, i hvert fald, hvor man sådan ser det der, hvad der sker med dem igennem generationer, og hvordan de bliver sådan, nogle gange bliver Data kommer til at bo nærmest som Sherlock Holmes, og alle de her forskellige ting, der sker i serien. Det synes jeg er meget bedre Center of end den her. Det virker som om det her, det er, at man bare har taget sådan en masse forskellige ting, sådan en masse karakterer, idéer, og sådan, altså det virker bare så ugennembejdet. Det virker også lidt som om, at de ikke helt tror på, at de kan tjene pengene ind ved, at dem, der har siddet og set tv-serierne religiøst, at de kommer ind og ser filmen. Den skal også henvende sig til alle andre. Altså det, og det er også det, de skyder over målet, at de laver det om til en actionfilm, i stedet for, at det sådan set er en film, at der eller forsøger at lave det om til en actionfilm, i stedet for, at det sådan set er en film, at der burde have noget på hjerte. Altså der er jo nede under alt det her grønne smask her, der ligger der jo faktisk en meget god historie, men den kommer bare ikke rigtig op til overfladen. Jeg tror bare ikke, du kan lave en fanfilm, som tjener penge. Du kan bare se med de nye Star Trek-film, det er jo ikke fanfilm, det er jo film, som er lavet af en instruktør, som er god til at lave actionfilm, og så har de fået en eller anden Star Trek-agtig historie og klistret den på. Jamen, Star Wars The Force Awakens, det er jo sådan set en fanfilm, altså. Jo, men det er lidt noget andet, tror jeg. Jamen, den rammer alle de rigtige, og så når den alligevel at få nye med ind. Altså, den her, den, ja, det vil jeg også. Den rammer alt det forkerte, og så når den faktisk at skræmme nogen væk. Altså, jeg var inde og se. Ja, nej, men jeg siger ikke, det er godt, men jeg siger bare, jeg tror ikke, du kan lave en 100% fan. Nej, men altså, man kan i hvert fald lave en, der er tættere på 90, end den her er på de 20. Ja. Men First Contact er jo, altså, det er jo bare, fordi det er en god film. Altså, ja. Den er. Ja, nu, jeg har ikke været noget at tjekke sådan box office, men jeg går da ud fra, at First Contact var en succes, siden at man lavede to film efter den. Den her er jo den dårligste indtjenende af dem, så vidt jeg har læst mig til. Ja, den indtjener kun 67 millioner, men. Men det virker også som et helt andet. Altså, det virker, altså jeg synes, vi er ved at være der, hvor det næsten ikke er Star Trek mere, fordi den bliver så dyster, ikke? Altså det bliver så. Han er bare så ond, og han lever i mørket, ikke? Og der bliver brugt. Det har du jo lidt med Eric Banner i den nye eller 2009-udgaven også. Han lever jo også i mørket, sådan set. Det er jo lidt det samme, der kommer til. Ja, men jeg synes faktisk, han var en meget, meget, meget, meget, meget bedre skurk. Jeg synes faktisk, han er en af de bedste skurke, vi overhovedet har haft i Star Trek-universet, fordi du forstår fuldstændig hans motivation og hans ønsker. Jeg synes, han var lidt indesigende. Altså, og beroet rigtig meget på tilfældigheder i den. Ja, jeg synes også, det er sådan lidt mærkeligt, det der med, at han. Nå, jeg ved ikke, om vi skal snakke om den. Jo, jo. Okay, altså, at han er simpelthen så sur på Spock, og så skal det. Altså, men når Spock så fortæller, hvad det er, der er sket, så virker det som om, at det er jo bare altså, et tilfælde. At, ja, kom videre. Han han har gjort sit bedste for at nå at redde den der planet. Han er jo ligesom Karen, han er fuldstændig fyldt af vrede og hævn. Hævnfølelsen har fuldstændig ædt ham op, ikke? Det skete for Karen i Wrath of Karen, var jo heller ikke noget, Kirk gjorde med vilje, at Z Alpha 6, eksploderede eller imploderede, så at deres planet. Og det var noget, der skete efter, at de var rejst fra. Det var det nemlig, at den så blev dækket af støv og tættere på solen, eller hvad nu der skete, sådan at den gik fuldstændig. Det var jo en planet, at de kunne leve på, det var derfor, de var indsat. Men den bliver bare sådan, den bliver sådan helt horror-agtig, den her til tider, ikke? Altså det bliver sådan helt, det får en helt anden stemning, synes jeg. Altså der dør rigtig mange, og folk de bliver stabt med kniv, og den er bare sådan. Det ved ikke, den er meget dyster, synes jeg. Det er fordi, de har set First Contact, og så har de misforstået, hvad der virker i den, altså. Ja. Jamen, jeg synes engang, det værste, altså jeg synes det værste var det der overgreb eller den voldtægtsscene, altså sådan noget hører i min, altså det hører ikke hjemme i den Star Trek. Fordi jeg har set Death Wish 2, og der blev det skidt det samme ind. Ja, hvad var formålet med den voldtægt, udover at, altså var det fordi han var fascineret? Jamen det var, at hun skulle, hvad hedder det, ligesom føle, altså hun skulle ligesom have sådan et hævnmotiv der til sidst, hvor hun så kontakter ham via sit mentale mojo, så de kan regne ud, hvor skibet var henne, fordi de havde det perfect flow. Jeg læste, at Jonathan Frakes i starten af den der sexscene, fantastiske sexscene der, at han med hans behåring på kroppen, det var åbenbart lidt ligesom, hvad hedder det, i Fifty Shades of Grey, at de har været inde med CGI der og fjerne hans behåring. Okay. Det står der i trivia inde på IMDb. Det var faktisk på grund af Jonathan Frakes, at vi har fået Fifty Shades of Grey. Men sådan rent tonemæssigt, der er den sådan, der er den all over the place, ikke? Altså, den bliver sådan helt Mad Max-agtig, og så får den sådan lidt meget, meget dystre elementer, altså, ikke? Den starter også sådan helt, helt dystert med det der Romulan senat, der ligesom bare bliver pulveriseret, og så over til bryllup, hvor det bare er solskin og happy days, og så... Ja, og det virker mere som sådan et afsnit, et tv-afsnit, der hvor de så er til bryllup, fordi det er sådan lidt, okay, hvorfor er det vigtigt, at de bliver gift? Ja, jeg tænker, det er sådan noget fanfodring, altså sådan, og så ligesom... Det bliver overhovedet, det bliver næsten ikke brugt i filmen ellers, det der med, de er gift. Det er ikke nej, noget, det er vel også bare for at vise alle de her ekstra karakterer, at vi har næsten Will Wheaton, vi har ham, hvis vi ser ham i CinemaScope-udgaven, og Whoopi Goldberg, og det er bare forfærdeligt. Det er nok bare lige for at få vist lidt folk. Ja, altså, når man er Star Trek-faner og set TNG, så lapper man det jo i sig. Ja. Det der med, noget nyt om vores yndlingskarakterer. Mm. Altså, så det var også lang tid siden sidst, der hvad det hedder, Nemesis kom. Den var godt nok lige, den lappede lidt ind over med Enterprise, men det var lang tid siden, vi havde set noget TNG, og man havde jo, man havde virkelig brug for noget der, så det var svært. Men det synes jeg er et andet problem med den her film, for jeg synes alle de ting, jeg elsker ved TNG, mangler lidt. Altså, jeg synes, Enterprise, selve skibet, er grimt. Jeg synes, broen er grim. Altså, jeg synes, der er mange ting, der sådan er grimt designet. Altså, det ligner jo ikke. Hvorfor fanden har vi ikke fået den bro, der med i TNG? Altså, vi har sådan en mærkelig... Det er sådan en mærkelig bro med sådan nogle røde lædersider. Jamen, den blev jo smadret i Generations. Jeg synes bare ikke, designet er særlig pænt. Jeg synes, det virker som sådan, man har nok prøvet at gå nogle nye veje og sådan noget, men jeg ville hellere se alt det, jeg har set i serien. Jeg ville hellere se det design, jeg kender i serien. Det sørgede de jo så for at ødelægge for dig i Generations. Det var en af de ting, den ødelagde blandt andet. Jamen, jeg tror måske, at Enterprise E, nu går jeg lige full track mode, så yes. Jeg tænker, at den er mere sådan krigsagtig, hvor D'eren, som er den, som er med i TNG-serien, var sådan meget et explorerskib og sådan noget, okay. hvor der brugte familier på og sådan noget. Enterprise E er mere krigsagtigt, fordi at der er jo borgerne er der, og The Dominion, som vi kender fra Deep Space Nine. Og broen på Enterprise E ligner rigtig meget den battle bridge, der er på Enterprise D, som er den, der de kan jo skille det der skib ad. Nej, det er rigtigt, ja. Så ser man den der battle bridge, fordi så... Ja. Ja. Men det synes jeg bare var lidt... jamen, jeg kan jo rigtig godt lide... Altså, noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved Star Trek-universet, det er jo netop den her design, og så det her teknologi, og så det her med, at den foregår så langt ud i fremtiden, så mulighederne er så store. Altså, det her med, at vi nærmest har et samfund, hvor der ikke længere... Altså, det er ikke et kapitalistisk samfund længere. Der er ikke nogen, der arbejder for at tjene penge. Og vi har al den her fantastiske teknologi, der ligesom har sat os fri som mennesker. Vi har de her nanoreplicators, og vi har transporter, vi har tricorders, og vi har alle de her forskellige ting, og folk, de arbejder for at være et bedre menneske og sådan noget. Der er virkelig nogle sådan rigtig meget, meget smukke idéer i det her univers. Og det synes jeg egentlig er noget af det bedste ved serien, og det synes jeg ikke, det... Nej, der er sådan en, altså i TNG, der er jo sådan en, hvad hedder sådan noget, positivitet, altså om, at det bliver en god fremtid. Ja, man er meget optimistisk, ikke? Altså... Den er ligesom... Den er jo meget væk i den her. Ja, men der er meget sådan optimistisk med, at teknologi kan sætte os fri, ikke? Altså det der med, altså der er nogle afsnit, hvor de snakker om det her med, at de ikke rigtig, der er nogen, der må vågne op fra, de møder nogen, der er vågnet op fra tidligere, en gang i, jeg ved ikke, 80'erne eller 70'erne, og de vågner op, de finder nogle mennesker, og der fortæller de dem så, hvordan deres samfund er, og det her med, at de har jo ikke penge mere, som sådan, altså man får ikke løn for sit arbejde, fordi at Federation sørger for alt for dig og sådan noget. Så det er, sådan, det er jo egentlig meget sådan kommunistisk på en eller anden måde, men meget, sådan, meget et anderledes samfund. Og det har altid fascineret mig, det her med det her anderledes samfund, hvor vi er så langt ud i fremtiden, at der er så mange muligheder for, hvordan man kan opbygge et samfund. Det her altid, jeg synes, det her drømmen har altid været det mest fascinerende ved TNG, ja. Eller ved Star Trek i det hele taget. Og det synes jeg ikke rigtigt, den her film. Det er jo bare en krigsfilm på mange måder, ikke? Ja, helt sikkert. Man tænker, hvis man selv, altså hvis man ikke fik penge for at gå på arbejde, vil man så, altså hvordan, hvad ville så motivere en? Altså, jeg synes, at der er nogle rigtig spændende filosofiske ting i det i hvert fald. Men jeg synes bare, det der med, ja, med broen og det der design af selve Enterprise, synes jeg allerede, det var allerede sådan lidt, det skuffede mig allerede lidt. Men på den anden side, så havde jeg det sådan også, okay, filmen er egentlig flot skudt, altså håndværket er egentlig i orden, den er egentlig pæn. Ja, det er faktisk flot, altså jeg synes også, effekterne holder ret godt. Der er lige noget, hvor de flyver rundt inde på det store skib, i det lille skib der. Det ser måske sådan lidt ud, men ellers så synes jeg, den er rigtig flot. Men en ting, som jeg også bare hader, det er de der kostymer, som de der, nu kan jeg ikke huske, hvad den onde race er, hvad de har på. Altså, de ligner jo kraftedeme med sådan nogle store billeder eller sådan noget alle sammen. Og han ser bare så tøset ud med de der skulderpuder og sådan noget. Altså, jeg kan bare slet ikke have det. Altså, men det er også mærkeligt. Det er også mærkeligt, at han har skaldet, eller han har barberet sig selv skaldet, fordi man kan jo se, at Picard er jo blevet, han er jo notat naturlig. Halvmåne, han har jo den der isse bag i nakken, ikke? Ja. Men ham her, Sensan, han er sådan, han er barberet af. Det ved du ikke. Ej, det ser sådan ud. De siger jo, han har samme sygdom som Picard. Ja, men det sjove er jo, du ser jo det gamle billede af hvad det hedder, Picard, der er han jo også skaldet, og det giver jo så slet ingen mening, når han så har fået hår igen. Det kan så være, det var en skaldet periode. Det er også bare sådan en shoe ind, det der med, at så sidder han lige kigger på et billede af sig selv. Ja, som sjovt nok lige at Tom Hardy der. Ja. Det er meget, ja. Men det er også det der med, altså skurken her, han vinder mig altså også lidt om Dr. Evil. Altså det tænker jeg også sådan flere gange. Fordi at, ja, det er det der med, han er så skaldet, og han er så... Så skaldet? Kan man være mere skaldet end... Nej, men han er bare så... Han er så jo mere skald du er, jo mere skurk er du. Ja. Ej, men det bliver sådan lidt, det bliver sgu meget karikeret. Det gør det sgu. Ja. Jeg synes, det var mærkeligt det der med, at de... Der var nogle fede muligheder igen, det der med, at vi får noget at vide omkring det der med, at de der Remans, de er nederst i hierarkiet, får vi at vide, ikke? Så tænker jeg, nå, det lyder spændende, nu skal vi høre noget om den der klassekamp, der er internt i det Romulan Empire og sådan noget. Det fik vi så ikke mere at vide om. Så tænker jeg, så begyndte de starte om det der med, at han ligner Picard og sådan noget. Nå, det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at se, hvor der kommer sådan nogle moralske dilemmaer, hvilken Picard er han. Og sådan konflikt og sådan noget. Ja, det kom der heller ikke noget af, men altså, han var bare ond. Jeg synes nu, jeg har været inde og se på, hvad Tom Hardy. Han ellers har været med i. Og der er ikke noget, jeg sådan lige kan huske, men jeg synes bare, at han spiller rigtig træls, og han overspiller, men det kan selvfølgelig være, at det er fordi, at han er sindssyg i Jensen og sådan noget. Men jeg synes bare, og det kan jeg huske, at jeg også synes, at jeg så den første gang, jeg synes bare, at han er pissirriterende, altså. Og ikke på sådan en, hvor han ond, det han er bare... Ja, men også fordi han er så lille i forhold til de der monster, så han kommer til at være sådan en lille, lille barn, igen Dr. Evil, der sådan råber. Det er før han begyndte på sin steroide kur. Ja, han er ikke noget større nu, Tom Hardy. En lille bitte smule. Prøv at se ham i Warrior. Ja, eller i Bane, som Bane, der han bliver humor stor. Ja, det er rigtigt. Han er fandme, jeg vil sige, jeg synes, han er en fabelagtig skuespiller. Altså, han er virkelig god i The Revenant, for eksempel. Og jeg kunne også rigtig godt lide ham i Mad Max. Altså, jeg synes virkelig, han kan et eller andet. Og ja, Mad Max, for fanden, den havde... Jeg tænkte, jeg ikke lige havde set noget med ham. Se, det viser, hvor meget han forsvinder ind i rollen. Ja, men det er det. Jeg tror bare, det er Mad Max. Men også sådan en figur som Data, ikke, som jeg er en af mine yndlingskarakterer for TNG-universet. Spoiler. Jeg fornemmer, der kommer en spoiler. Det har han sagt. De mest interessante afsnit med ham i TNG-universet, det er jo det der med, hvor han, der er sådan et afsnit, hvor han sådan skal forhandle omkring, om han skal bevise, han er menneske eller ej, og sådan, eller han har menneskelige følelser og sådan noget. Det synes jeg jo, igen, det filosofiske i Star Trek-universet, synes jeg er rigtig spændende. Og det også det der med, jeg tænker, nu kommer der noget med, at han skal have hans, igen, jeg får nogle forventninger, som filmen ikke genfri. Han overfører de der erindringer til B4, ikke? Og så tænker jeg, nu kommer der en konflikt omkring, hvem er så den rigtige, og hvad er det for nogle erindringer, han får, og er det så hans egne, og hvad bliver han for en person, og sådan. Det kommer der ingenting af. Altså igen bare, han blev bare brugt som sådan. Det bliver sådan lige hintet til sidst måske, at så spoiler, så har vi måske en Data alligevel, selvom Data er død. Altså, ja, så kan det være, at vi i forhånd kan blive til en ny Data. Ja, fordi jeg kunne læse, at i det udvidede univers, der er lavet som tegneserie, der bliver Before, han får alle Datas evner og bliver kaptajn på en af de der starships. Og det er jo bare dumt, fordi de har jo lige fra starten af, at vi møder ham, har de jo slået fast, at han er lidt mentalt bagud, ikke helt så langt fremme som Data er, og det er sådan set okay, fordi han var aldrig lavet til at være en Data. Og så synes jeg, det er virkelig irriterende at se så meget de gør, og så meget Picard gør, også til sidst i slutscenen, alt efter en af dem, man har set, at han virkelig prøver at presse ham. Kan du ikke nok blive Data? Kan du ikke nok blive Data? Prøv lige, vil du ikke nok være Data? Hvis han er på ryg på, så kan det være Data. Ja, hvad mener du med, alt efter hvad man har set? Der er lavet 3 slutninger af filmen. Nå, okay. Det havde jeg så ikke lige fattet. Jeg havde bare set den på iTunes. Han sidder og snakker med ham i en stol i den udgave, jeg så. Er der sådan en, ligesom i 24 timer sæson 1, sådan en spoiler, en slutning, hvor konen ikke bliver skudt til sidst? Der er jo sådan en, det som DVD ekstra materiale, så nej, man kunne se, hvor konen ikke døde. Det er en slutning, det, hvor Data og Worf, de pakker, nej, ikke Data og Worf, hvor LaForge og Worf pakker Datas ting, og så overtager Worf Datas kat, og så møder vi den nye number one. Og så er der en scene, hvor Picard står og snakker med Dr. Crusher om, hvorfor hun er med, og så møder vi den nye number one. Hvem er det så? Er det bare en eller anden? Det kan jeg ikke huske. Og så er der en... jeg kan ikke huske, hvad den sidste er. Der er tre ekstra slutninger. Det. Der er en til. Jeg kan ikke huske. Det, jeg kan så lyder det huske. Alligevel, som om de har valgt den bedste af dem. Ja. Men jeg hader bare det, der sker med Data. Og jeg hader det hele vejen igennem med... Nej, ikke med Data, med Before. Jeg synes, det er rigtig smukt, at vi får den her... hvad kan man sige, mindre, sådan nærmest lettere retarderet udgave af Data, og som du sagde selv, de muligheder, det giver at have sådan en, fordi vi har jo tidligere i serien set en ond Data, og jeg synes, det er så fedt, ikke, og det spil, det kunne give, men jeg synes, det er så synd. Det kunne være spændende at se, hvad for nogle tilskud, de kunne få på Enterprise, for at have ham med. Altså. Fra kommunen. Ja, ja. Det er rigtigt. Men de prøver virkelig, de gør virkelig alt, hvad de kan, for at få ham op i officerklassen, ikke? Og jeg synes bare, det er så synd. Men også det der spil, jeg synes jo også, noget af det bedste ved serien igen, det er det der spil, der er mellem Geordi og så Data, ikke? Og det er ligesom om, det får vi heller ikke rigtig en ordentlig afslutning på her i filmen. Vel? Altså Data er bare væk, og så til sidst, så står de bare sådan og kigger lidt, og så går Picard bare ind til sig selv, og så er filmen over. Jeg synes virkelig, det var en virkelig træls. Jeg kan godt mærke, at Brent Spiner og Patrick Stewart, de har haft en finger med at spille bag scenerne, altså. For det er jo nærmest deres film, altså. Ja, Brent Spiner, han står som en af writers. Yeah. Ja, og Stewart mener, at han også var noget producer eller noget på den. Okay. Han havde i hvert fald sådan lidt mere kontrol med den her, eller hvad man nu skal kalde det, men han er i hvert fald sådan lidt mere finger med at spille i den her, end de andre. Der gik i hvert fald rygter om, at der var meget ballade bag scenerne med Frakes, fordi han jo havde instrueret de to sidste film, og mente, at han vidste bedre, og mere om Star Trek end Baird gjorde, og det kan man jo sige, det gjorde han jo også, men der var vist folk, som ikke holdt sig tilbage med at ytre deres utilfredshed dagligt over den måde, som det blev instrueret på. Men det er bare mærkeligt, der er ingen reaktion overhovedet, så står de bare og kigger, og så går han bare ind til sig selv, og så filmen bare over. Altså, jeg synes virkelig, det var mærkeligt. Altså. Det... Jeg har lige set en mand blive suget ud igennem den der, hvor de normalt får beskeder på, ikke? Altså, hvor efter den så bliver lukket med sådan en skjold efter... Jeg tænker sådan, det der skjold, det går jo, at de skulle investere i et skjold, der sådan lukker lidt hurtigere. Så var han ikke nået at ryge ud ham der, den ene der, men det var nok ikke været råd til. Han vidste bare, han var doomed fra starten af ham, der sad ved Korn, ja. Fordi man ikke havde set ham før, og så pludselig han havde en rød trøje på, så han kom aldrig igennem. Det er bare game over. Ja, det er noget af det, jeg elsker. Det er en af de ting, en af de mange ting, jeg elsker ved Star Trek, det er, at ude på broen, der har de hele tiden sådan, man ser det ikke, fordi de filmer ikke lige over til siden, men der har de sådan en hel række af folk stående, som er klar til at overtage pladserne, nu når der er nogen, der går. Ja, det er så fedt. Ja, og så ved de bare, at de er bare doom, hvis man aldrig har hørt om dem, så er de bare færdige. Det var det. Hvis du har en rød trøje på, eller hvis vi ikke har dit navn på rollelisten, så dør du. Men det er også det der med, at det er altid kaptajnen og number one, der er ude på missioner. Altid de vigtigste mennesker på hele det her kæmpe store rumskib. Det er altid dem, der bliver sendt ud på missioner. Det er meget, meget mærkeligt. Især i den her, de plejer faktisk, han plejer jo at lade i hvert fald en af sine top-ranking officers blive hjemme. Men den her, deres away-team i den her, det er simpelthen alle. Det er Picard og Data og Geordi og Worf og Riker. Det vil sige, alle top-ranking officers er med. Ja, selvfølgelig. Men man kan også godt se, jeg kan godt se ideen det der med at Data offrer sig selv og sådan noget. Jeg synes bare det er sådan lidt, det kommer bare sådan lidt pludselig. Så jeg må heller lige. Og vi havde kun en af de der transponders, der kunne få dig hjem, så nu er det lige. Og så venter han helt til aller sidste tidspunkt. Han venter til der er et sekund tilbage før han skal. Sådan er det. Det skal man. Han står sådan Galaxy Quest sådan. Ja, han står nærmest sådan og venter indtil der er et sekund tilbage. Og så skyder han. Det synes jeg var, det var lamt. Men det var noget med, at Brent Spiner, han synes, at han var ved at være for gammel til at... Altså, fordi han har jo... Altså, begynder jo at få flere rynker og sådan lidt flapper og hage, eller hvad skal man kalde det. Så det var derfor, at han ligesom synes, nu skulle Data dø, for han skulle ikke spille Data mere. Altså, når der ikke kom flere film, så kunne det jo... Han var ellers i gang med manuskriptet til den 11. Var Brent Spiner det, eller? Ja. Sammen med manuskriptforfatteren. Til den her John Logan. De var i gang med at skrive en 11. film, især også efter de regnede med, at det blev en kommerciel succes, som Stuart Baird jo blev ved med at proklamere, fordi at han bare havde styr på de her slags film. Men det blev det så ikke, så studiet de nedlagde det igen. Men de var gået i gang med en 11. film. Men altså, det kunne jo være en rigtig fin center of the data. Det tænker jeg, det kunne have været rigtig smukt, hvis han sådan virkelig havde... Hvis der havde været et eller andet med, at han har offret sig og sådan noget. Jeg savnede også sådan en som Data Lore, eller hans bror Lore, ikke? Fordi at når vi nu får ham der den nye karakter ind, så tænker jeg sådan, så kunne vi også lige have fået Lore ind, og så på den måde kunne vi lige have fået rundt Data-karakteren af, ikke? Ved at, sådan, at tage noget med fra serien og sådan noget. Men det fik vi så heller ikke noget af. Det er ligesom, de er sådan lidt for travlt med at proppe alle mulige ting ned i den, og så bliver den sådan lidt stoft med alt muligt, og så alligevel ingenting rigtigt. Da de finder B4, der er ikke nogen, der sådan nævner sådan, kan det være Lord, og sådan ligger her. For altså, det kan de jo ikke se til at starte med. Nej. Det er ligesom, at man må ikke nævne nogle karakterer, der ikke er med i filmen, fordi at man skal... Så bliver publikum forvirret også. Ja, man skal cater til alle dem, der ikke har set noget Star Trek før. Men Diana Troy-karakteren her, også er ondelig. Altså, det tog lang tid, før jeg endte fattet, eller jeg vidste godt, du var hende, men altså, hun spiller helt anderledes, end hun gør i serien. Hun har noget helt andet tøj på, noget helt andet hår, og har en helt anden accent også, end hun har i serien. Det er virkelig mærkeligt. Ja, den skifter også sådan den skifter en faktisk gange, også i serien, hvis du ser fra de første sæsoner til de sidste sæsoner, så er det skiftet. Den er meget ikonisk i starten, men det er ved at være væk. Jeg er glad for, at hun kom til at spille en mindre, da jeg genså serien, der var jeg glad for, at hun kom til at spille en mindre og mindre rolle efterhånden, som vi kom frem. Fordi alt det der med, at hun føler så meget i starten, det kunne jeg slet ikke holde ud. Det var frygteligt. Yep. En anden ting, der var noget af det værste i filmen for mig. Der er mange ting, der er det værste i filmen for mig. Men det var Picards bryllupstale, hvor han lige bruger hele talen på at genfortælle, hvad der er sket siden sidste film. Det var simpelthen forfærdeligt. Det ved jeg ikke, om jeg har mærket til. Så er Pum op til at spise. Ja, og så er det jo sjovt, fordi jeg var jo lige kaptajn på det her skib, hvor du er næstkaptajn, hvor Data, han var ham der, og så de andre var ham der, og så lige var der sket det der, hvor du fik det der Titan-skib i stedet for, og ham den anden herovre, han har gjort det der, og det var sådan, det er kom. Også fordi at minde folk om, at der faktisk var en god film før den her. Så... Jo, men... Nå, lidt bedre, vil jeg sige, selvom det ikke var endelig god. Jo, men Men det er jo altid svært med sådan en intro. Der gør Star Wars det godt, fordi der har vi de her, hele den her credit scene der, ikke også? Men det gør bare... ligesom de gør i Ted, og i den oprindelige version af The Nightmare Before Christmas. Det er også Patrick Stewart. I Ted, der er det jo ham, der starter og slutter filmene, og fortæller, hvordan det skete, at Ted blev vagt til live, alt det der, og så kom med nogle mærkelige jokes ind imellem os. Men man kan... De skulle bare have Picard til at komme med sådan en start der. Et eller andet. Altså, alt kan gøres bedre. Men en ting, der altid har irriteret mig ved Next Gen og også filmene, det er, at engineering og den der, Warpcore, ja, den har altid set så billig ud. Altså, og det tænker jeg sådan, okay, nu har vi så muligheden for at sådan, nu er jeg ved at redesigne en masse ting, så hvorfor ikke lige redesigne det, sådan ser lidt federe ud? Det er altid bare lige sådan et eller andet diskotekslys, synes jeg. Jeg synes virkelig, den ser billig ud. Er det bare mig, der har det sådan? Ja, jeg synes, det er fint. Jeg synes altid, engineering har set mega billig ud, og altid sådan hed mig ud af serien. Men det gør det meste af det jo. Altså, og det er faktisk noget af det, jeg godt kan lide ved serien. Jeg er en sucker for det her slags, og jeg synes også, The Original Series er fantastisk stadigvæk. Jeg elsker simpelthen den her form for simple tilgang til ting. Og som de også påpeger i, jeg tror det er Plinkets review af Generations, eller sådan lidt, det der med, at man skal stort set bare kigge på den her warp drive, så går den i stykker. Altså, de kan smadre det med en svensk nøgle. Altså, det er så sjovt, ikke? Altså, det er så dumt på så mange måder, at det er sjovt. Ja, og de kan altid fikse den igen også. Ja. Altså, selvom det nærmest er sprunget midt over, ikke? Altså, også det der med, at de smider det der, vi får det der skold ud over den, så tænker jeg sådan, nå, okay, skal vi så have det der en plot, men den holder længere? Nej, den bliver bare ramt første gang, så går den i stykker alligevel, det er sådan lidt. Mm. Hvorfor var det så, vi skulle have det der skold? Hvorfor var det, vi skulle se, at de puttede det der skold ud over den? Det er meget mærkeligt. Og det er ikke et skold. Jeg tror ikke, vi har set det skold før. Jeg kan ikke huske, at jeg har set et skold på Warpcore'en før. Det har vi sikkert. Er det sådan et force field eller sådan et... Ja, der er sådan et force field, du sådan tydeligt kan se. Der bliver, de må jo bruge noget af deres... Altså en anden trope, jeg tænker her på, som også går igen i alt det Star Trek, jeg har set, det er det her med det her skib. Lige meget hvor langt shields de er nede, så sker der aldrig rigtig noget med det. Det går aldrig rigtig i stykker. Det synes jeg egentlig var meget fedt, det her med, man så til sidst, okay, hvad kan der ske med det, hvis man bare smadrer næsen på den, altså der, hvor det bliver suget ud i rummen. Altså. Mm. Jeg synes, det var meget fedt, at endelig går det der lidt i stykker. Altså. Og så rammer de det andet skib bagefter, og så går det også lidt i stykker. Altså. Det er jo faktisk noget af det, der er fedt ved de tidligere Star Trek-film. Altså hvis vi går helt tilbage til Wrath of Khan og Search for Spock, at der er... der bliver Enterprise så tydeligvis skadet og smadret i en af dem, men at der sker virkelig noget med skibet. At de få skud, der kommer igennem skjoldet, at de virkelig ødelægger meget og store dele af skibet. Han er nødt til at køre videre med det her ødelagte skib i træerne. Altså, jeg synes, det er fedt, den måde. Ja, jamen, det er nemt det. Men altså, for eksempel i Next Gen, ikke? Altså, de får jo så mange tæsk hver eneste uge, ikke? Og der sker aldrig rigtig noget sådan, okay, så jeg bruger det lige et par dage på at bygge det op igen, og så er det helt fint igen. Altså, og det var faktisk noget af det, der var fedt ved Enterprise-serien, det nye, at vi havde et skib, som var så langt tilbage i... altså, det var jo helt til starten af Enterprise, så den kunne ikke rigtig noget, og hver eneste sæson gik, eller hvad det eneste afsnit, gik alle de stykker, og de var nødt til at bygge det op forfra næsten. Det var en af de sjove ting, jeg godt kunne lide Enterprise-serien i hvert fald. Jeg kan faktisk godt lide her i serien, hvor de rammer hans skib. Det synes jeg så er utroligt dumt, fordi vi siger, at vi har et skib her, som har et skjold, der er på 70%, og som kan modstå stort set alt, hvad de her Romulans og Enterprise kan smide imod den. Så vi har et skjold, som er meget højt op, men det kan ikke modstå et skib, der brager ind i den. Det kan nok godt modstå, når de flyver på warphastighed sten og sådan nogle ting, fordi hvis det ikke kan modstå sådan noget fysisk objekt, så skulle træls at flyve med warphastighed. Ja. Så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det ikke kan modstå Enterprise. Jeg tror nok, den der runde, de har nedenunder, i hvert fald på Enterprise, den gør, at der ikke ryger sten og sådan noget ind på den. Det er sådan en deflektor på en eller anden måde, tror jeg nok. Den var ikke på Scimitar. Nej, det var den nemlig ikke, det er rigtigt nok. Men jeg tænkte også, at det så rammer det skib, det går meget langsomt. Altså, det er sådan... En langsom ram. Altså, lige stille så kører den bare, fordi jeg er jo ikke warpastig eller noget, så lige stille så flyver den over mod dem, og så går det sådan op for den og så... Åh, bagbord! Nå, okay, ah, det. Han råber bare, hver eneste ja. Gang, den. Ja, altså, men jeg kunne ikke, det jeg godt kunne lide ved den der ramming, det var, at hvor han bare rammer ind, det er, at det bibeholder det her, det er maritime. Altså, jeg kan jo godt lide, at Star Trek, den har det her maritime, hvad skal man sige, tema, hvor den sådan går igen for de der 1800-tallets britiske flådeskibe og sådan noget, ikke? Altså det der med, at man bliver hailed, og de har de der forskellige grader, og der er hele det her maritime sprog, der går igen, ikke? Altså det er meget sådan explorers, ligesom Columbus og sådan noget. Det er en af de ting, jeg virkelig holder af ved Star Trek. Altså det er jo ikke noget, du ser i andre serier, det der med, at de bliver hailed, ikke? Altså det der med, de prøver altid at snakke med deres fjender, inden de angriber dem, ikke? Altså du ser jo næsten aldrig i Star Wars, at de snakker jo ikke med hinanden, de angriber jo bare hinanden, ikke? Altså jeg kan meget godt lide det her. Men de heler hinanden. Ja. Jamen, det er rigtigt. Det er også fedt der, hvor at Data, han hopper fra det ene skib til det andet. Det synes jeg også er en fin action-ting. Altså, at han, fordi han kan jo faktisk bare hoppe ud i rummet. Fordi han, ja, det er jo meget fedt. Det er jo ikke noget, man rigtig har brugt før. Det der med, at han bare kan... Altså, jeg kan jo godt lide også de der afsnit af serien, hvor man ser, hvor sej Data er. Ikke? Altså, fordi han er jo... Han kan også bare løbe ind midt i en ildkamp uden... Altså, han behøver jo ikke tage cover, sådan set, som han gør. Fordi han kan jo holde til meget mere, end almindelige mennesker kan. Ikke? Det kunne man jo... Man kan godt bruge den der Terminator-rolle meget mere. End, det gør de også i et afsnit, ikke? Der er også i First Contact, hvor at han møder Lily, hende, den sorte kvinde, for første gang, og hun bare står og skyder på ham med et maskingevær. Så hopper han bare ned sådan, og bøjer det der løb sådan nedad. Det er også rigtig fedt, synes jeg. Så lidt Robocop-agtigt. Ja, sådan noget den stil. Eller Terminator, som du siger. Jamen, der er den der scene i Robocop, der hvor han bøjer løbet, kan du huske det? Ind i Kavinien står. Jo, det er rigtigt. Det kan være, det er en homage. Ja. Det tror jeg næppe. Jeg tror bare, det er tilfælde. Det er nok. De har udtalt, eller der går rygter om, at de har scoret film med en team, en lille team, på sådan nogle karakter-establishing scenes. Og jeg er lidt i tvivl om, det vil have hjulpet særlig meget, fordi hvis der er mere, vi ikke har brug for, så er det sådan nogle små snakkescener, hvor vi lige ser, hvem folkene er. Vi fik det hele under Picards tale. Gider kraftedeme ikke mere af det. Og så er der også den der klippet Will Whedon scene, hvor han står og er lidt småhornig ind til brylluppet. Meget underlig scene. Han har jo fået uniformen på, så... Jo. Og han er åbenbart kommet tilbage igen. Åbenbart. Ja, til Starfleet. Ja. Og skal tjene på Titan sammen med Riker. I engineering. Ja, der er nogen med i serien, at han rejser sted med The Traveler, er det ikke sådan der? Jo, han dropper og... Altså, han går jo på det der Starfleet Academy, men det vil han så ikke. Det han heller... Køre den magiske rumbus med The Traveler. Han vil på Extended Spring Break. Er vi ude at se nogle af de der syrede verdener, de kommer til i det der afsnit med The Traveler? Der kommer de jo i sådan en gobbelverden. Det er godt nok... Det er fordi, han har lige set The Original Series, og set hvor mange lækre space aliens Kirk han hooker op med deri, og tænker, det vil jeg kraftede med os. Det må være derfor. Jeg kom til at tænke på noget sjovt, når man sidder og ser sådan en her, så sidder man og tænker på Trekkies, og hvor meget skal der en tage til for at være Trekkie? Det er sådan lidt sjovt, det er jo første Star Trek-film, vi har snakket om, og vi har aldrig rigtig sådan snakket om universet før, og hvordan vi er, og hvordan... Så jeg kom til at tænke på, hvad skal der en tage til for at være Trekkie? Hvad synes I, er I Trekkies? Ja, jeg kan da godt ligge ud og oute mig selv som Trekkie. Jeg har set det hele. Jeg har set TNG rigtig mange gange. Og jeg har ikke set den animerede serie, fordi det ser simpelthen ikke særlig godt ud. Der skulle vist godt nok være nogle sådan okay plots der, men det kan jeg sgu ikke lige. Jeg har endda været medlem af en Star Trek-klub, sammen med de andre populære børn fra skolen. Så det var veldig hyggeligt at snakke Star Trek og se noget Star Trek sammen med nogle andre, der kunne nørde. Altså der kan jeg så ikke rigtig være med på det niveau, trods alt. Altså, der er virkelig nogen, som jeg kender, der kan huske, hvad alle skibene hedder i alle afsnit af alle serierne. Altså det, og hvilken class de er, og hvem der er kaptajn på dem og sådan noget. Det er lidt ret vildt, synes jeg. Ja. Men jeg ved ikke, hvor meget har I andre set? Altså, jeg har set Next Gen, og så har jeg set en del af Deep Space Nine, og jeg har set en del af Voyager. Men jeg er ikke tricky, men jeg er fascineret af universet på den måde, at jeg er fascineret af figurerne, og jeg er fascineret af især teknologien, fordi teknologien bare er så... Den er så fremtid. Altså, det er virkelig sci-fi, når sci-fi er allerbedst. Altså, hvor man virkelig bruger sci-fi til at virkelig at sådan tænke, okay, hvis vi nærmest ikke har nogen hindringer for, hvad teknologi kan, hvad for et samfund vil vi så have? Det synes jeg er rigtig spændende. Så nej, jeg er overhovedet ikke tricky. Jeg holder både af det her, jeg holder både af Star Trek og Star Wars, men jeg er nok mere til Star Wars, hvis det endelig skal komme til det. Men ja. Hvad vil dig, Niels? Jeg tror, jeg bare godt kan lide science fiction. Altså, jeg har en kort overgang, har jeg faktisk været medlem af Trekkies.dk, og har da også en Trekkies t-shirt, og har fået nogle af de der, hvad er det, Subspace-blader og sådan noget også. Men, og jeg har set, sjovt nok, den serie, jeg har set mest af, det er Voyager, og det er jo, kan jeg så efterhånden regne ud, at efter at have snakket med mange, der kender til Star Trek, at det er åbenbart en af de serier, der er mest hadet, Voyager-serien. Ja, der kan godt være lidt langt imellem snapsene i den. Men ja, der er også nogle gode. Det synes jeg faktisk generelt for ret god, altså, men det kan så være, det er mig, der tog, det ved jeg ikke. Men altså, jeg har set alle filmene, jeg har set dem et par gange. Den her, det er så kun anden gang, jeg har set den. Og jeg synes, at der er milevidt forskel på, hvad her det, de nye, i gåsøjne, Star Trek-film af J.J. Abrams der, og så den gamle filmserie, de første 10 film her, eller de første 6 stykker, for det vil jeg kalde de mest rigtige, altså dem med den originale besætning med Kirk. Mm. Ja, det er lidt sjovt, ikke? Fordi nu er det kun Marianne, der siger, hun er tricky. Og jeg kommer til at sidde... Det er lidt sjovt, ikke? Jeg har ikke set... jeg har nok set halvdelen af Next Gen og halvdelen af Voyager og det hele af Enterprise. Og aldrig set noget af Deep Space Nine. Men stort set også alt af The Original Series. Men jeg kan ikke rigtig... Det er det samme som, når man spørger nogen, er du gamer? Der vil de fleste nok svare nej, medmindre man er en af dem, som sidder hver aften langt ud på natten og spiller Counter-Strike eller sådan et eller andet. Og hvor meget skal der til for at være tricky, synes jeg. Fordi jeg elsker Star Trek. Jeg har ikke set det hele, langt fra det hele. Men og jeg vil nok heller ikke synes, at jeg er tricky. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad der skal til. Altså, jeg synes, at hvis man går meget op... Ja, nu har vi jo først snakket om Galaxy Quest. Og hvis man er lidt på samme linje som Justin Long i den, for eksempel. Okay, som er tricky. Han er sådan henne i den stil, som nogle af dem, jeg kender. Jeg vil sige, han er henne af Marianne... Nej, det er bare en ven, jeg har. Det er ikke mig. Det er bare en, jeg kender. Men altså, så vil jeg sige, at hvis man kan... vi sagde her, vi mødte sig i weekenden, og der sagde vi, at vi så et kvarters... langt program om de forskellige Enterprise rumskibe. Jeg synes, det var meget spændende, men jeg synes også, det var nørdet, Star Trek-nørdet. Fordi at de gik fuldstændig op i, hvordan det var bygget, og de der booster ude i siden og sådan noget der. Nu sagde jeg nok forkert, undskyld, Trekkies. Men og hvis man går rigtig, rigtig meget op i det, hvis man møder op til forskellige søndage på holodækket i Trekkies-foreningen og sådan noget, og op i sin egen uniform, og jeg synes, det kunne være... Hvis jeg skulle have min egen uniform, så skulle jeg have en Star Trek-uniform fra Star Trek 6, for det synes jeg, det er de fedeste, men lad det nu ligge. Men jeg kunne ikke tænke mig en uniform, vil jeg så sige. Men du er ikke tricky, selvom du ved, hvilken uniform du vil have. Nej, jeg har set filmen, og jeg synes, det er, ligesom vi lige snakker om før, at der er forskel på, hvordan de er, uniformerne i dem også, altså hvis man lige skal blive på den side note der. Jamen det er jo et fascinerende, kæmpe univers, ikke? Altså det er jo det, der får en til at komme tilbage, tænker jeg. Ja. Altså, jeg tror, at jeg vil i hvert fald sige, at der sådan er grader af at være tricky, så, fordi jeg har heller ikke nogen uniform, og jeg gider heller ikke at læse den klingonske ordbog og Bajorian Cookbook og the, altså The Rules of Acquisition som bog og sådan noget. Det gider jeg overhovedet ikke at læse, men jeg kan rigtig godt lide at se afsnittene og se filmene. Jeg gider ikke engang at læse de der som man siger, Extended Universe, hvor der er jo skrevet tonsvis af bøger, og nu kan jeg forstå også tegneserier og sådan noget. Det siger mig sgu ikke. Det er ikke sådan, at jeg bare skal opsluge alt, hvad der hedder Star Trek. Sådan var det måske lidt, dengang jeg lige startede med at se Star Trek. Men nu der kan jeg bare godt lide at se serierne en gang imellem. Mm. Jeg synes, at det igen kan være skidespændende at se læse om, hvordan de har lavet filmene, og læse om, hvordan de har lavet tv-serien, og se dokumentar om det. Altså for eksempel den der, hvad hedder den, Chaos on the Bridge, der handler om de to første sæsoner af TNG, synes jeg var utrolig fascinerende også, fordi at det var utroligt, at det kunne lade sig gøre at få noget seværdigt ud af med så mange problemer, de havde. Ja, men det chaos, der var der i anden sæson, det er jo så sådan en lidt skidt sæson, men det kunne jo have blevet meget værre. Altså. Ja. Jeg synes, det er fascinerende, især med nogle af de her dokumentarer, de her Trekkies-dokumentarer. Jeg synes, det er sådan med vores andre passioner inden for film og tegneserier, hvad vi ellers... Jeg synes, det er et fascinerende folkefag. Jeg synes, det er så fedt at se, at der er nogen, der går så meget op i det. Ja, bestemt. Præcis som dem, der bliver portrætteret, Justin Long i Galaxy Quest. Nogle af dem, der er med i Trekkies-dokumentarer, de er så også helt ude i den... Nogle af dem er meget langt ude. Der kan man også være, men så nogen, der går meget op i at cosplay, lave deres eget kostymer, og altså de timer, de ligger bag og læse de her bøger om, hvordan de enkelte udgaver Enterprise ser ud. Du vil se, i Galaxy Quest er det jo en fordel at vide, hvordan rumskibet fungerer. Altså, så på et tidspunkt, hvis der er en anden, hvis Kirk han ringer til jorden i morgen og siger, at han er i problemer ude den anden ende af galaksen, altså, så skal man da have fat i en trackie, altså. Det er dem, der kan klare det hele. men det er jo lidt altså det her nørde, altså det er jo nørder mere, altså jeg ser jo også mig selv som nørd på en række punkter, men så er der alligevel, altså det er alligevel niveauet op, når man lærer klingonsk, eller man bygger sin egen, man laver sit eget dragt og klæder sig ud i cosplay og sådan noget, og tager til alle mulige conventions og sådan noget. Altså der er lige et gear eller to ekstra, ikke, som jeg nok ikke er helt... For det første er jeg ikke klar til at tage op i det gear, og for det andet, så har jeg måske også lidt svært ved at forstå det, måske til tider også lidt, fordi jeg synes også, der er så mange andre ting i verden, der er spændende. Men det er jo de her store universer, der fanger, ligesom Ringenes Herre fanger, eller Star Wars fanger, og er bygget op. Altså, det er jo virkelig godt bygget op, det her univers. Ikke? Man føler jo virkelig, at det kunne eksistere, ikke, det her univers. Og teknologien kunne eksistere. Og til tider glemmer man da næsten, at det hele bare optaget på et soundstage, ikke? Fordi de er gode til at få det til at virke som en verden, der eksisterer. Om de har det. Jeg tror, det var en af chefingeniørerne for Google, der har lavet sin egen communicator. Jamen altså, jeg vil da elske, jeg håber, mange af de her teknologier vil jeg da elske at have. Sådan, der er også nogen, der har arbejdet på at lave sådan en medical tricorder. Et firma, der hedder Scanadu, som i mange år har arbejdet på at have sådan en medical tricorder, du kunne sætte ind til din... til din pande, og så kunne den scanne dig for alt muligt, din temperatur og dit blodtryk, og jeg ved ikke hvad. Så drømmen er der derude, altså jeg synes, det er rigtig fascinerende. Mm. Men der er også noget, hvem er det, der er ved at spise et eller andet? Nogen, der sidder og spiser et eller andet kage eller et eller andet. Ja, fordi så skal man dele. Ja, det skal man. Jeg kan bare høre, at der er nogen, der sidder og pusler. Ja. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der er jo... Ja, som du også sagde tidligere, det er jo meget det, der er fascinerende, også det med, hvordan man laver mad, og altså, der er mange sjove ting. Ja, hele den her myte omkring Romulan Ale, ikke, som også går igen i serien, ikke, og jeg så forresten, at det der Romulan Ale åbenbart ikke er ulovligt, som de siger i den her film, men altså, det er jo så også lige meget. Men det var det der med, at det var åbenbart i serien, hvor de snakker om, at de havde indgået nogle... Der var nogen, der henviste til et afsnit i serien, hvor de har sagt, at nu har de indgået nogle handelsaftaler, så nu var det ikke ulovligt mere. Og sådan noget. Ja, fordi jeg mener da i den første film, det er film nummer to. Bones, han kommer i hvert fald med en flaske rum eller en ale til Kirk, hvor han også siger, at det er ulovligt. Men det er sådan, det er sådan lidt ligesom sådan nogle kubanske cigarer. Nu har de også lige ophævet det embargo, eller hvad sådan noget hedder. Det er sådan lidt, at at alle har det lidt alligevel, eller det er sådan the good stuff, eller sådan. men det er stadigvæk sådan, man må ikke rigtigt. Det er sådan, jeg lidt tænker på det. Men det her, jeg synes også, det er fascinerende, det her univers, at vi har haft så mange tidsalder nu, og se, hvordan teknologien har udviklet sig, og vi har haft Voyager, og vi har haft Deep Space Nine, som var sådan lidt noget andet, fordi den foregik jo ikke på et Enterprise som sådan. Og det var mere sådan, man så mere sådan over en lang periode, hvordan de så gik i krig, og der var rigtig meget sådan med religion og sådan større ting og sådan noget i det, som jeg synes, der var enormt fascinerende, og som så også igen gik videre i Battlestar Galactica, som Ronald D. Moore også var med til at skabe. Så jeg har da, jeg glæder mig til den nye serie, fordi jeg synes et eller andet sted, at det her univers er mere fascinerende, end det nye univers er i de nye film. Det nye univers i de nye film virker sådan underligt begrænset i forhold til. Altså, der er ikke den der fine optimisme og den her tro på teknologi, der kan alt, som jeg rigtig godt kan lide. Jeg hader de nye film. Altså nu skal det siges, Into Darkness har jeg kun set i biografen, så den kan jeg ikke rigtig huske. Så den, men den er fantastisk. Den der bare hedder Star Trek fra 2009, den første af de nye, den så jeg her i forgårs. Og jeg hader den. Altså, jeg hader den lige så meget, som da jeg så den i biografen. Altså det er bare generic sci-fi with Starfleet uniforms. Altså det har bare ingenting med noget. Altså, jo, de hedder det samme, men de opfører sig overhovedet ikke på den måde, som de gør. Og det ved jeg også godt, at det er en reboot, så behøver man ikke. Men altså, nu er I nok måske alle tre større Star Wars-fans, end I Star Trek-fans. Altså, okay. Men prøv at forestille jer, at det kom meget tørt. Nej. Forestil jer, at Han Solo og Chewbacca, de er bare sådan, jamen nu er de lige på den her måde, fordi det kunne lige være sjovt. Får jo en Han Solo spin-off, så får vi se, hvor sure vi bliver der. Ja, der bliver jeg sikkert rigtig sure på. Eller det, ja. Det kan også være, at den foregår i, de lige får nulstillet en eller anden timeline, så han kan få lov til at gøre, som han har lyst. Det er jo noget af det, der er sjovt, ikke, ved J.J. Abrams film, fordi han laver jo nogle gode actionfilm. Altså, som du siger, det er jo noget, altså, jeg synes, det er nogle fine actionfilm. Det er ikke en særlig god Star Trek-historie, synes jeg, men som actionfilm, synes jeg sådan set, at det er nogle fine film. Der er en masse dumme ting ved dem i forhold til, altså, især med Wrath of Khan, hvorfor han, eller hvad, ikke Wrath of Khan, der kan man bare se, Into Darkness, hvorfor han skulle være Khan, og den der underlige kunstpause, der er, når man siger, my name is Khan, og så, okay. Ja, fordi publikum i dag aner ikke. Altså, nej, og Spock og Kirk burde også bare stå og kigge underligt på hinanden, okay. Og så skal de lige have her det gamle Spock til at fortælle, hvem Khan er. Jamen, det er meget underligt, der er rigtig mange ting, der ikke fungerer sådan Star Trek-mæssigt, men jeg synes, han har lavet nogle fine actionfilm, som formår at tale til sådan mainstream publikum. Jeg har for eksempel fået Helle til at se de her to Star Trek-film med mig. Man kan jo håbe på, at det er sådan nogle sådan gateway-drop. Ja, altså, men jeg tror bare, at det er sværere at få folk til at se de gamle, fordi de alligevel på en eller anden måde, måske lige bortset fra Nemesis, sådan trykker lidt på fanen-nerven. Det er rigtigt, altså, og det er jo også derfor, jamen, der kan selvfølgelig også være mange trickies, der synes, at de nye også er gode, men det er jo bare det der med, at de bare er helt out of character nærmest alle sammen, altså især Spock, altså han er jo helt, altså så knalder han lidt med Uhura og sådan noget, fordi at, altså, jeg tror hans menneskelige side er sådan 9 ud af 10 her i. Han er jo næsten bare et menneske med spids ører. Bones synes jeg, det er ret meget godt i. Ja, han er fantastisk. Ja, det er rigtigt. Vi burde have en film kun med ham. Det, altså, det og kan Scott, jo godt klare. Bones film. Ja. Og Scotty er sådan set også fint. Altså, ja, det er rigtigt. Altså, Zulu og Chekhov, det er sådan lidt... I skulle bare lave en Star Trek-film uden Kirk og Spock. Kirk, ja, han er simpelthen forfærdelig deri. Jeg hader ham. og også fordi han er sådan et røvhul. Altså, han gør jo... alt modsat. Kan han ikke også godt være det i serien? Det er ikke så meget i serien. Det er nok mere i filmene, hvor han var sådan lidt... jeg synes ikke i serien, at han var den her... Altså, jeg synes, han fulgte meget det her Prime Directive, og det, de var sat ud for at gøre, ikke? Men her i rebootet er han jo bare, jeg skal bare i kaptajnstol, det skal bare være nu, fuck dig, flyt dig, Spock, du er bare en nar, væk med dig. Altså han, det der med, at de kommer lige ud fra Starfleet Academy, og ja, om hele flåden er i det her system, så det kan ikke komme hjem. Altså, og så sker man flagskibet til de her gymnasieelever, ja, eller universitets... og det fede er så, at da de så er der krise, og så kan man måske lige sige, okay, så bliver vi nødt til at bare tage de bedste kadetter, vi nu har, og sende dem ud i flagskibet, for det er vigtigt, at altså, fordi der er den her store krise, så kommer de tilbage, efter at krisen er ligesom klaret, og så er det ikke sådan, at nu det er jo ikke sådan, at I får lov til at beholde skibet, fordi I er jo bare universitetsstuderende, så I må ikke, altså, det var, så nu er du kaptajn. Jeg tror måske, der er nogle kaptajner, der sådan har været på sådan nogle små skodskib, de måske føler sig en lille smule... Ja. Du ser, hvor lang tid det tog for Sulu at få sin eget skib også. Altså. Ja, og Riker, altså. Ja, det vil man sige. Han ville jo så ikke. Han har jo sagt nej et par gange, men... Han har fået bud mange gange, men jeg synes egentlig, at en af de ting, den faktisk formår, synes jeg, det er sådan rent designmæssigt. Der synes jeg faktisk bare godt, at jeg kan lide det. Altså, jeg kan godt lide de måder, de er gået... Ja, det designvalg, de har taget, hvor de sådan har blandet det nye og det gamle på en eller anden måde med brugen. Det er fordi, det er et Apple-design, de har valgt. De har lavet Enterprise, The Apple Edition. Altså, jeg håber jo, når den nye serie kommer næste år, så hvor rygtet er, at den skal foregå før Voyager. Nej, før Next Gen, lige inden Next Gen. Der håber jeg jo, at vi ser alle de her ting, som går igen i det gamle univers. Altså, jeg håber, vi ser på helt samme måde. Altså, jeg skal se... Det der Elcars computersystem, jeg skal se broen, der ligner en dagligstue, jeg skal se, altså, jeg skal have tricorders, jeg skal have transporterlyden, jeg skal have dørene, der åbner med samme lyd og lukker med samme lyd, jeg skal have Prime Directives på samme måde, jeg skal have alle de her forskellige ting, som indgår i det her univers. Det håber jeg virkelig, og så håber jeg, at hele den her Explorer-del kommer til at fylde rigtig meget igen, så man tør at tage nogle chancer i 2017, med en serie, altså sådan det ikke bare bliver et eller andet generic, men der faktisk gør det, som god sci-fi skal, altså tager nogle emner op, som er relevante, og nogle filosofiske, og nogle aktuelle problemstillinger, som man bygger op i det her univers, og på den måde får debatteret, for det er jo det, god sci-fi gør. Det er jo det, bøger af Ray Bradbury og Philip K. Dick og sådan noget gør, eller Arthur C. Clarke, det er jo, at de tager nogle ting fra nogle problematikker fra vores nuværende tid, og så ligesom forstørre dem op og tilføje nogle ting og sådan noget, sådan at vi kommer til at kunne tænke og diskutere de her ting. Og det håber jeg virkelig, den nye serie gør. Det er mit håb for den nye serie. Jeg tror, du håber for meget. Jeg håber, at den kommer til at foregå i det gamle, altså på den gamle tidslinje. Det skulle den gøre, har jeg læst. Okay, ja, fordi det er sådan, at man ligesom kan bruge det canon, der ligesom er, eller hvad det nu hedder. Altså fra de presserende, i stedet for de nye film, det håber jeg virkelig godt. Ja. Og så kan man... altså, jeg har læst noget om, at det måtte de ikke. Altså, de ville faktisk gerne have haft noget, der var forbundet med det her nye univers, men det måtte de ikke for Paramount. Nå, fordi det er to forskellige Paramount, eller hvad er det? Det er to forskellige, der ejer serien og filmene. Det er jo CBS, der ejer serien, og jeg ved ikke, hvordan det er, om de ejer Paramount. Er det ikke Warner, der ejer dem? Det kan jeg ikke huske. Det er Viacom, der ejer filmen. Ja, jeg tror det. Jeg ved ikke. Okay. Men det er lidt kompliceret, så de kunne i hvert fald ikke, de kunne ikke blive enige om det. Noget af det, jeg godt kunne lide ved for eksempel Voyager og Enterprise, var, at de var lidt fucked. Altså, de var lidt... de var lidt for sig selv. I Voyager er hun jo ude i den anden ende af universet, ikke? Og har ikke bare resten af Federation til at bakke sig op. Og i Enterprise er de på et skib, som de ikke aner, hvordan det fungerer, som går i stykker hele tiden. Altså, jeg kan godt lide det, at de ikke... De er jo meget overlegne. Enterprise er jo... Ja. D-serien er meget, meget overlegne, ikke? Selvom det er sådan et udforskende skib, så er det jo overlegne på mange punkter. Og det håber jeg ikke. Altså, jeg kan godt lide det der, hvor de er lidt ude af skide og skal prøve sig lidt frem. Meget lige mange, også i Battlestar, hvad det hedder. For eksempel et super fedt afsnit i Battlestar Galactica, der hvor de er nødt til at hoppe hver halve time for ikke at blive indhentet af... Ja, hver 23. minut, tror jeg nok. Ja, sådan et eller andet. Det er jo fantastisk afsnit, og sådan noget, hvor vi har en nogle helte, ikke, som virkelig er på røven. Altså, jeg synes, det... Ja, det er et fantastisk afsnit, fordi de er bare så presset. Man kan ja. Se, at det der med, at de ikke får noget søvn, nogen af dem, og de ved ikke, hvordan de skal stoppe det her. De bliver bare ved med at ja. Komme, de der sejlerums der. Det, jeg tror, jeg mener faktisk, det er det første afsnit. Nej, 33, tror jeg, det hedder afsnittet. Jeg tror, det er 33. minut, det tror du ret i morgen. Jeg tror nok, det er det første afsnit i sæson 1. Altså en efterpilot? Eller efterpiloten er det ja. Et fantastisk okay. afsnit. Ja. Men ja, det vil jeg også gerne se. Jeg vil gerne se the stakes blive lidt høje. Mm. Men jeg vil også gerne, jeg håber ikke, at altså det, jeg synes, der var lidt træls ved Voyager, eller hvad man kan sige, det var det der med, at der var jo en masse nye racer og sådan noget, men alle de der gamle racer så vi jo ikke så meget til. Jo, så møder de selvfølgelig borgerne, selvfølgelig ikke. Ja. Men altså, jeg håber også sådan noget som borgerne og sådan noget med i det her univers, og Romulans og sådan noget, fordi at, det kunne fandme være fedt at se. En opdateret borg-race kunne være rigtig, rigtig fedt. Men jeg synes ikke, det gør noget. Borgerne er bare, dem ser man, dem møder de i... Det er sæson 2, tror jeg, hvor Q, han får dem til at flyve ud til Delta-kvadranten. Og det er der, hvor man ser dem første gang. Altså, der er ikke noget før det. Så ja, det kommer selvfølgelig også an på, hvor meget de lige... Det er også lidt ærgerligt, hvis det ja, men, skal ligesom... Men rygtet er, at det første sæson skulle foregå før Next Gen, og så ellers så skulle de andre efterfølgende sæsoner foregå i forskellige tidsalder. Så de har jamen, det læste jeg med også. Det kan godt være, at der var en, der foregår efter Deep Space Nine, for eksempel. Det kunne være ret spændende at se, okay, hvad er det for en verden, vi har der så? Men jeg synes ikke, altså for mig gør det ikke så meget, at vi ikke får nogen af de kendte racer med. Altså det var noget af det, jeg synes også var fedt ved The Original Series, det er, at vi er opdagelsesrejsende sammen med, ja, det er med crewet, ja, ikke? Og så se, ja. Hvad, altså vi er egentlig ikke, hvad vi ser. Og det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, det kunne jeg godt lide. Hvad har I af ønsker for den nye serie? Hvad har du af ønsker, Niels, for den nye serie? Har du nogle ønsker for den? Jeg håber bare, den bliver god. Jeg har sat mig meget, meget lidt ind i den. Ja. Jeg synes, der er så stort et udbud af tv-serier lige for tiden, at jeg har stået lidt af. Ja, jeg har det jo på samme måde, som I også kunne se. Ja. Ja, det er jo faktisk meget, altså vi har også lige fået The Expanse, som også er noget sci-fi is i samme boldgade, så der bliver lavet noget. Ja, og det er faktisk en rigtig, rigtig god serie, ja, The Expanse. Det bliver lavet noget helt, helt okay sci-fi faktisk, så enig med Niels faktisk, altså det kunne være fedt med langt om længe en rigtig, rigtig fed Star Trek serie, ja. Fordi det går nok et stykke tid siden sidst. Jeg håber bare, at vi, altså jeg håber, de bibeholder det design, der vi ser i Next Gen, og videreført i, det var jo videreført i Voyager, kan man sige, og også til dels i Deep Space Nine, så jeg håber, man fortsætter ud af den designlinje, og man ikke begynder at redesigne nogle af tingene. Det vil jeg synes var ærgerligt. Det er det, jeg godt kan lide på universet. Jeg synes, det er rigtig spændende det der med, at det virker som om, at det nye serie bliver sådan, som du siger, at hver sæson kommer til at foregå forskellige steder og forskellige tidspunkter. Altså sådan lidt, som man kender det for True Detective og Fargo og sådan noget. Men også det, at det så, hvis det kommer til at hænge mere sammen, sådan afsnittene imellem, altså at det kommer til at være en sammenhængende ark hen over sådan en sæson. Det synes jeg også kunne være rigtig spændende at se, fordi i Deep Space Nine i sæson 4, 5 og halvdelen af 6'eren, der er det jo nærmest sådan en lang historie med den der Dominion War. Ja. Og det synes jeg bare, at det, altså, selvom at jeg helt klart bedst kan lide TNG, så er det bare alligevel den bedste sådan, historie, hvad skal man sige, fordi den er sådan, at det er så kompliceret, og det sådan bliver strakt over mange afsnit. Men det er jo også trenden i dag, at man laver seriebuer, ikke? Altså, der er jo ikke ret mange, tv-serier i dag, der er episodiske 100%, altså. Selv ting der var episodisk i 90'erne, der blev jo så også mere seriebuer, sådan noget som Venner blev også mere seriebuer, fordi der var nogle sløjfer, der blev bundet på nogle af sæsonerne. Seinfeld blev det også og sådan noget. Men det tror jeg er en tendens, der er det der med, at der bliver mere serieformatet er mere det der med, at man fortæller en stor historie over lang tid, i stedet for at fortælle en masse små historier over lang tid. Ja, spørgsmålet er så, om man skulle kort lidt ned, som man også kan høre, at de er ved at overveje at gøre i Game of Thrones, at man måske ikke skal have de her 26 afsnits sæsoner. Men det er jo det, vi har snakket om også, Morten, det der med det der, jeg synes jo også, for eksempel Daredevil var alt for lang, ikke? Og den faktisk har været den stærkere et stærkere serie, hvis den havde været halvdelen af serien, fordi så havde de virkelig skulle skære ind til benene, ikke? Altså det bliver lidt ligesom de der extended cuts, ikke? Man får sådan lidt for meget, de bliver sådan lidt for lange, og de bliver sådan lidt for... Ja, altså ja. Jeg kunne godt se sådan en 10-12 episode også. Jeg kan rigtig godt lide det der 10-12 episodes format. Altså for eksempel, nu ser vi Girls, ikke? Det er, jeg mener, det er 8 afsnit. Det synes jeg, og det kan jeg rigtig godt lide, det format. 8 eller 10 afsnit. Det synes jeg er et fedt format. Ja. Fordi det er sådan, at hvis du kommer op på 15 eller 20 eller 22 afsnit, så taber den altså momentum på et tidspunkt. Så kommer det der fylde afsnit, det kan du ikke undgå. Ja, der er godt nok også, altså hvis man kigger på Star Trek, altså TNG og Deep Space Nine og Voyager, der er godt nok mange fylde afsnit, altså som bare sådan nogle blare afsnit. Fordi der er jo 26 afsnit i de fleste sæsoner, og... 3 gange 7 sæsoner gange 26 afsnit, det er godt nok mange afsnit, altså. Det er mange timer, ikke? Og man kan sige sådan noget som Deep Space Nine, ikke? Altså den der, det er jo det der Dominion War, der rigtig er det spændende i den serie, ikke? Og den der virus og alt det der, ikke? Altså, det er jo der, hvor den virkelig begynder at tage fat, ikke? Og det religiøse og alt det her, ikke? Og den kunne man jo have fortalt for meget kort, altså alt det andet kunne man jo... Det er jo også en del af serien, det ved jeg godt, men man kan godt have strammet op, det er jeg nok lidt enig i. 3 altså, gange 7 sæsoner, så selv lykke de to andre med. Nu tænker jeg bare, altså TNG og Deep Space Nine og Voyager. Ja. Ja. Ja. Men når vi nu kommer, hvis vi kommer tilbage til film igen, så synes jeg egentlig også, det var et problem for film. Jeg synes også, det var alt for lang. Hvorfor skulle den være 2 timer? Det var ligesom om, den havde sådan en mærkelig dramaturgi også. Og så får vi det der endelig, det der opgør mellem number one, og så ham der Viceroy'en, ikke? Og det er bare så fesen. Kæft for er det fesen. Det er så ringe. Og det er bare så tydeligt, at det er bare sådan lidt, nu skal vi lige finde på et eller andet number one, han kan lave. Han hopper ned i affaldsskakten. Vi kæmper med ham her Viceroy'en, som vi ikke rigtig havde. Sådan, han er ikke sådan rigtig blevet etableret. Og så får vi den her kamp mellem Picard og Simpson der, som også bare er total. Lige pludselig så hiver han bare lidt ned på væggen, der kan spyde ham. Lige pludselig har han bare sådan et eller andet, bare kan hive ned på væggen. Det er totalt random. Det er rigtig godt design, det der rum. Der. Ja, det er totalt... Hvad tror du, arbejdstilsyn vil sige? Ja. Det bliver lukket med det samme. Den, lige præcis den scene med Riker der, den rammer sådan et ømt punkt, synes jeg, ikke bare i filmen, eller filmene, men også serien generelt, at det er meget... det er sgu lidt underligt, hvem det er, Picard han sender afsted, fordi den ultimative, eller den åbenlyse at sende afsted, var i Worf. Den her krigsliderlige, som han jo er. Worf får ikke rigtig lov til at lære noget af den her film. Nej, men han var jo også en, der faktisk med glæde næsten ville dø for Picard, ikke? Fordi det er jo sådan, han dør med ære. En klinger, ikke? Og dø i kamp. Men han bliver ikke brugt til en skid. Jamen, han sender jo Riker og Worf ned for at mødes med de der det er rigtigt. Og det er også sjovt, fordi der Remans, de blev jo beskrevet som sådan de ultimative soldater, og de blev brugt i Dominion War og sådan noget. Og så står de og skyder på de der Starfleet-officerer i gangen, og de rammer bare, altså sådan helt stormtrooper, sådan, de rammer ingenting. Det er jo en naked gun også, det der. Ja, det er så sådan 2 meter fra hinanden og bare fyre. Mm. Ja, Worf tager lige en maveplasker foran dem. Ja, det er meget, det er virkelig action. Prøv også at tænke på det, lige nede med den der dune buggy i starten af filmen. Der skal han jo sidde på bagsæt, Worf. Det må altså godt nok være surt for sådan en krigsblinkeren der, og blive bedt over at sidde på bagsæt. Ja, men det er først senere, men det første lange stykke tid, der sætter vi her, Data og Picard, de sætter på forsæt, og Worf han kan lige få lov til at sætte ham på bagsæt. Ja, fordi Data, han called shotgun, så kan man ikke gøre noget. Men det er også der, jeg tænker også lidt, hvorfor bruger de ikke Data noget mere til bare at sende ham ind som sådan en killing machine? Altså, han er jo, igen, de bruger ikke de folk, de har til det, de skal bruges til. Det er fuldstændig enig i. Synes I, det her det er den dårligste Star Trek-film? Det sad jeg tænkte meget på, da jeg sad og så den. Jeg synes, det er nok den kældeste i hvert fald. Altså, nu så vi Final Frontier den anden dag, den synes jeg var værre. Ja, jeg kan finde mange flere ting i Final Frontier, jeg synes, end den her. Altså, jeg synes, kan jeg også. Den er bare kedelig, altså, og det er bare et upkog på nogen, man har set før, altså. Ja, men det er nok også, fordi jeg bedre kan lide Next Gen castet, end jeg kan lide det gamle castet. Så det er nok derfor, jeg synes, at Final Frontier er mere kedelig, end de der rumstøvler. Du hader bare de rumstøvler. Jeg hader de der forbandede rumstøvler. Jeg hader dem. Men til gengæld er de ikke særlig 80'er at se på. Så det, nej, det er jo det. Nej. Men jeg har det ligesom Christoffer. Altså, jeg kan så meget bedre lide Next Generation end de originale, den originale serie, altså det cast, som er med. Så jeg synes også, at den her er bedre end femmeren, Final Frontier, og også treeren, Search for Spock, som er sådan en mærkelig sådan en mellemfilm, altså mellem toeren og ja, sådan en afslutning af toeren. Det er sådan et efterslag fra toeren. Den der afslutning, vi aldrig fik af toeren. Ja. Plus den her bamle på en far-scene, hvor hun siger, at nuller ved ham med Baby Spock's finger. Den er simpelthen, den er kvalme fra Kalle. Det er altså ikke en eller anden jakkesæt i Hollywood, der gerne vil se den scene der. Ja, yeah, det er der nok. Jeg er ikke en af dem, fordi hold da fast. Det er godt nok... Ja. Nu starter vi bare om Bryan Singer herinde. Jo. Var nogen af jer, der spottede ham? Han var med dig også. Ja, han er lige med et sekund, og så overtager han kontrollen, eller en af de controls her fra LaForge, og sådan tror jeg, eller Worf. Er han en af dem, der står i siden og er klar? Ja. Jeg ved faktisk ikke, om han bliver suget ud. Det kan være, det er ham, der bliver suget. Ja, det kunne det faktisk godt være. Ja, han er med sådan fra starten af ham, der bliver suget ud af gennem livsskolen. Ja, det er ham, der sidder og kigger sådan lidt mærkeligt i løbet af hele filmen. At, han ved godt. De mener ikke det der. Altså, hvis jeg bliver sættende, så dør jeg. Altså, men jeg må hellere blive sættende. Det er jo han ved godt, his time is up. Det ved han godt. Der er sådan lidt, der er ikke kamp om at komme op foran og sidde der i det der. Ja, sådan lidt Sam Rockwell over ham. Altså, jeg kan ikke komme ned på den planet her nu. Altså, det går galt. Det kan jeg ikke. Ej, jeg kan mærke, at jeg got a bad feeling about this. Han vil bare gerne have en sikkerhedsbælte, altså. Ja. Men, kan vi så blive enige om, det er den værste af TNG-filmene? Helt klart. Yep. Ja. Altså, fordi jeg så sådan tænkte sådan, så prøvede jeg sådan at huske tilbage, så First Contact kan jeg godt lide. Insurrection. Insurrection er bare sådan lidt ligegyldig. Sådan der, og næsten lidt, den har også nogle plot-elementer, der ligner Insurrection, fordi det er også sådan et stort rumskib. Et stort våben til sidst, der er ved at udslætte det andet, og så bliver Picard sendt over, og så skal han løse problemet. The Collector. Det er også sådan nogle monster, som du snakker om før. Det er dem, der får selv, der får strammet ansigtet op. Så man, så man ikke er i tvivl om, at det er skurke. Men jeg synes faktisk, at Insurrection er værre. Altså, den er virkelig bare dum og ligegyldig. Og jeg synes, Insurrection var mere sådan Star Trek-agtig, hvis jeg husker tilbage, end den her alligevel trods alt er. Fordi den her er bare sådan en helt anden tone, hvor Insurrection alligevel har en lille bitte smule af tv charmen tilbage i sig. Så har han også den der underlige romance der, hvor Picard, han lige skal have noget på den dumme, og... Der er hende der Milfen. Jeg kan bare meget bedre lige, hvad hedder han, F. Murray Abraham, som er skurken i Insurrection, end jeg kan lide Tom Hardy i den her, for jeg synes virkelig, han er forfærdelig. Altså. Ja, han er faktisk meget... han fungerer okay, synes jeg. Han så også Mozart i Elio, så... Det er ja. Hvad hedder han? Salieri. Ja. Salieri, ja. Det er rigtigt. He killed Mozart. That guy killed Mozart, som man siger i The Last Action Hero. Ja. Who? Mozart who? Eller hvad er det, han siger så? You killed Mozart. Ja. Der er et eller andet, Jack Slater, han reagerer med et eller andet. Ja, ja. Det er fordi, at knækken har set Amadeus. Ja. Men, og Generations, den husker jeg sådan lidt, der er noget med noget jul og noget, jeg kan huske, at han stopper ved med at kigge på sådan en familie, der holder jul, og så er der noget med, der er for meget Whoopi Goldberg i den film, det kan jeg bare huske. Der er også for meget Whoopi Goldberg i den her film. Ja, okay. Altså, hun er ikke ret meget med i Generations heller, altså, men selvfølgelig, der er jo altid forskellige niveauer, man kan tåle Whoopi Goldberg på. Ja. Forskellige tærskler. Men jeg synes Generations, den er sådan, og nu er det så også, fordi jeg rigtig godt kan lide den gamle besætning, og jeg synes, det var en flad måde, at Kirk skulle dø, altså det var en... Ja, fordi der var nogle dårlige skruer i et bjerg, det er sådan lidt... Jeg synes bare, det var, nu havde man fulgt ham igennem de tre, den gamle serie, og så har man fulgt ham igennem de filmerne, altså, og så dør han på den åndssvage måde der, altså. Men prøv at tænke på alt det, han også ellers overlevede, ikke? Og så dør han på den åndssvage måde der, det er jo... Ja, det er der lige en idiot, der har overspændt nogle bolde nærmest, altså. Ja. Men det er det samme med det der hvor Number One og så ham der Viceroy, de slår sig på den der, så der er også nogle bolde, der ryger ud af den der, så ryger den rundt, og så ryger han ned. Det er også bare sådan tilfældigheder igen. Jeg synes, det var træls, den kamp. Viceroy, nu tror du, det er ham fra Star Trek. Det hedder han. Gør han det? Der Viceroy. Ja. Det er også Viceroy her i. Ja. Det var ikke Watto. Det er ikke de der japanske. Nej, de kalder dem også Viceroy i... Men det er da en titel. Phantom Menace. Men jeg tror, at John Logan han har set Phantom Menace og Attack of the Clones, og så han synes, alle de scener der med Senate Hearings og Viceroys, det var altså det bedste med den. Der står her, nu har jeg lige slået ordet op, og det er jo en titel. A ruler exercising authority in a colony on behalf of a sovereign. Ja. Jeg synes også, alt det der med, hvor de så det er ligesom vores prins Henrik. Når dronningen er ude. Er vi en koloni, mener du? Ja, det kan vi godt være. Når de snakker om Praetor, hvad er han? Shinson, han er Praetor, ja. Alt det der. Så ja, jeg zoner bare fuldstændig ud, når de begynder med alle de der åndssvage udtryk. Altså, det hører ikke. Ved du hvad, Niels? Hvad der er godt ved den her film, som vi kunne have brugt i Phantom Menace, det var det der dommedagsvåben der, ind midt i den der senatsscene. Åh, ja, det kunne jeg godt. Ja. Og så Jar Jar, han er jo kommet til at røre ved den. Jamen alle, der var derinde, de ville dø, inklusive ham, så det... Men der er nogle casualties of war, man må tage med for at... Det er ligesom det der Simpsons-afsnit, hvor den der AT-AT bryder igennem væggen ind til senatet, eller der sender det, og så skal den til at skyde, og så siger han, bop, bop, bop, bop, så siger han, vi er ved at diskutere et eller andet meget vigtigt, okay, så sætter den sådan, der begynder at læse en avis. Men jeg tænkte også på, igen, en Simpsons-reference, jeg tænkte også på, at alle virker meget trætte her, altså den hedder Star Trek 10, ikke? Og det er også bare sådan, de kunne lige så godt kalde den Star Trek 10, so very, very tired. Altså alle virker meget trætte og sådan lidt ligeglade, ikke? Altså nu, let's get this over with, lad os bare, altså det virker meget, meget som sådan en paycheck, ikke? Altså, man kan også se på Patrick Stewart, at han sidder bare, i nogle af scenerne, han glæder sig bare til at komme videre til X-Men, så han kan sidde ned i kørestolen, altså. Ja, men det er også det der til sidst, det der med ingen reaktion efter, der alle de der mennesker er døde og sådan noget, så står de bare og kigger lidt, og så går han ind på sit værelse, ikke? Det er bare meget mærkeligt. Ja, ej, de har jo den der scene, hvor de står og siger skål, og hvordan de kan huske ja, det. Ja, jo, jo, men det lige efter det skete, det synes jeg bare var mærkeligt. Ja, det er cirka ligesom ligeså akavet, som der Carrie Fisher, hun ikke giver Chewie et kram i Force Awakens. Eller en medalje. Han får aldrig. Eller en medalje. Det... Han bliver aldrig godkendt til noget som helst. Der er faktisk en eller anden historie med, hvorfor han ikke får en medalje. Det er noget med, at hans folk ikke skal have medalje eller sådan noget. Det jeg har læst et eller andet. Nej, hvis du ser Legos Droid Tales, så finder du ud af, at de har den faktisk med, men de taber den lige før han kommer til. Hvis du ser Jimmy Kimmel, så finder du af, at fordi at Chewie han har fucket lidt med Leia. Det, ja. Der er nogle baghistorier, der er nogle forhistorier. Det er ikke, nu siger du fucket med, hvad mener du så? Altså, lige ja, præcis det. Til. Okay, han har haft et forhold med Leia. Okay, hun kunne godt lide behåret. She was my wife. Yep. Okay. Han der Viceroy, nu er sådan noget tilbage ved Nemesis. Det er Ron Perlman. Var der nogen af jer, der lagde mærke til det? What? Altså, no. Fordi det, okay. Han har lavet en rimelig karakteristisk stemme. Altså selvfølgelig kan man jo ikke se noget, fordi han har det der... Næsten hele hans karriere er jo bestået af at skulle være inde bag det der, inde bag make-up fra Skønheden Udyret og Hellboy og... Ja. Alt muligt. Det er faktisk rigtigt, han får aldrig lov til. Ej, i Alien 4, der får han lov til at spille sådan en actionhelt. Ej, der har han også masse på. Ah, sit eget hoved. Der kommer han så også fuldstændig over Alien 4, altså. Men ja. hvad hedder han, Tom Hardy her, havde han ekstra make-up på, for at gøre ham mere, ja. James Stewart? Han havde næse og nogle kindben. Ja, ikke James Patrick Stewart. Hvad hedder han? Patrick Stewart, aktivt. Ja. Ja, Patrick Stewart havde doneret det, ikke? Han havde noget make-up på, for at lave hans næse. De havde lavet en støbning af Patrick Stewart, og så havde de prøvet at udligne Tom Hardys næse og kindben med det, han manglede fra Patrick Stewart, for at gøre dem mere lige hinanden. Altså, så det er derfor, det ligner lort. Det var mere vellykket end i Looper, i hvert fald. Og jeg, det synes, det er meget, meget tydeligt, at det bare klaskede på sådan en næse. Jeg sad og fik sådan helt ondt af Tom Hardy, da jeg så læste trivia-sektionen på IMDb. Han siger, at han... Han tog filmrollen meget seriøst, da det var meningen, det skulle være en stor gennembrud. Men det endte jo så også med, hans forhold, det gik i stykker. Han begyndte at drikke, og han overvejede selvmord. Okay. Det er den her film har gjort med ham simpelthen. Ja, og det var faktisk kun, da han tog sig sammen i Reffens Bronson, at han kom over Star Trek Nemesis. Fordi han har set den der 3-timers version, som de havde lavet først. Ja. Det er lidt synd, at en film kan gøre så meget ved en person, altså. Ja, det er når man tænker på, at filmen ikke, altså, en film burde ikke gøre det på noget tidspunkt, men især den er så, som jeg synes, er så dårlig som den her, altså. Ja, den er godt nok totalt ligegyldig. Jeg vil aldrig se den igen, tror jeg ikke. Det skal du ikke sige. Nu har jeg set den, og det var ligesom det. Var der nogen af jer, der tænkte over, at Viceroy også lignede lidt Nosferatu? Ja, han er baseret på, han er baseret på Orlok fra Nosferatu. Ja, de der tænder, der sådan stikker ud. Ja. Nå, undskyld mig, Janne, jeg afbryder dig. Okay, jeg kunne sige. Jo, det er jo det der med, at det er ærgerligt at gå ned på en film. Altså, det er ekstra ærgerligt, når det så er en dårlig film. Ja. Så for eksempel, hvad hedder han nu, Heath Ledger. Det var jo trods alt en god film, altså Dark Knight. Ja, det var vel sådan set ikke rigtigt på grund af den. Det var mere sådan et forbrug eller misbrug, tilfælde. Han havde i. Ja, at det lige var under den. Han snakkede man ikke om, at det var fordi, han skulle leve sådan ind i rollen. Men han døde jo ikke under ved at Dark Knight. Han døde jo under ved at Gilliams Parnassus film. Ja. The Imaginarium of Dr. Parnassus. Det var den, han døde under, hvor de så var nødt til at lave det om midtvejs. Med at de fik Colin Farrell og Johnny Depp og en til at spille forskellige versioner af Heath Ledger. Ja. Det var under den, han døde. Man snakkede bare om, at da han sådan skulle leve sig ind i den der Joker-rolle, at han så ligesom var blevet sådan helt deprimeret af at skulle, jeg ved ikke, det kan godt være, det er bare noget fis, eller noget, altså, at han så ligesom var blevet deprimeret af at skulle være så syg i hovedet, altså spille så syg i hovedet. Så derfor var det sådan eskaleret med det der pille. Det kan godt være, at man er lidt uligevægtig i forvejen, at det måske ikke er den bedste rolle at spille. Ja, det var sådan noget. Jeg ved ikke, om det er rigtigt. Det siger jo også lidt om hvad her det er, om instruktøren Stuart Baird, det der med, at der står også i trivia på IMDb, at han kendte så lidt til Star Trek TNG, at han mente, at John LaForge faktisk var et rumvæsen. Fordi han havde de øjne der. Altså han havde sat sig så lidt ind i den, og på audiokommentaren, sætter han og snakker om, at han kan navnen på Brent Spiner, og han kan på Patrick Stewart, men når han så skal henvise til nogle af de andre, så er det som regel bare, this scene with Patrick and Worf. Ja, det er skidt. Det er altså en fantastisk instruktør, altså. Det er sådan en, man ønsker sig. Ja. Yeah. Jeg har en Beverly Hills Connection. Sådan. Det er jo hende Romulan Commander, hende der, som lige og smiger sig lidt ind på Shinsoren, og så han siger, at hvis du rører mig igen, så... Jeg sad og tænkte på, hvad jeg har set hende for. Det er hende fra Starship Troopers. Det er Lucinda Nicholson. Men hun er ikke også med i den her Dina Meyer? Er det ikke godt, den her, hun er med i? Det er hende jo. Nå, undskyld, det er hun her. Hvad spiller hun i Beverly Hills? Jeg kender ikke. Lucinda Nicholson, hun er gift med en af professorerne, der hvor de er kommet på universitetet. Ja, det er jo Brandon har en affære med hende. Først så knalder hun med Brandon, og så knalder hun med Dylan bagefter. Ja. Slot. Hun er bare en femme fatale, altså. Det er også hende, der er med i Starship Troopers, hende, der dør en meget blodig død. Kiss me! Ja. Det er med krøllerne, de røde krøller, hende der bare går i bad med de andre. Ja. Jeg ved ikke, det kan jeg huske en af grunde, jeg ved ikke. hun viser også sine bryster hele tiden. Sådan. Ja, det er der, hvor de prøver at knalde det telt der. Det ved jeg ikke, det kan. Det kan du også bare huske. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Jeg synes, det er meget fedt, at vi har en, hvis man sammenligner med Filmsack, at de har altid Star Trek connections, og vi har Beverly Hills connections. Yes. Vi har altid Beverly Hills connections. Ja, det er... Der var selvfølgelig også nogen, der spottede Admiral Janeway. Ja, det var svært ikke at gøre. Det var meget sjovt, at de lige har taget den. Hvis det var meningen, at det var Jerry Ryan, der skulle have været der skulle have haft en cameo i filmen også. I stedet for Janeway, faktisk. No. Det ville bare have været rigtig mærkeligt, altså, fordi det er jo sådan en admiral, der giver... Ja, men jeg ved ikke helt, hvordan, om det skulle være samme rolle, samme punkt i filmen, hun skulle være med. Så da hun så afslog og lavede det, også fordi hun var i gang med Boston Public på et tidspunkt, så foreslår de, jamen, så kan du komme med til brylluppet. Jamen, det giver endnu mindre mening. Altså. Ja, det er vel godt, at hun sagde nej til det, tror jeg. Ja, men jeg synes egentlig, det var meget fint, at de sagde. Altså, det er sådan, nå ja, okay, det er bundet sammen med nogle andre universer. Det synes jeg egentlig, det kunne jeg egentlig meget godt lide. Ja. Jeg synes, en anden scene, jeg virkelig havde her i, det var den der, hele den der holo-scene, hvor han snakker på sådan en mærkelig stemme, og så er han sådan en, han er sådan en 3D-hologram, som kan alt og ligner fuldstændig. Han er i rummet, men er der ikke. Og jeg sad bare sådan og tænkte, okay, det er bare manuskriptforfatterne, og tænkte, okay, vi skal føre de her to sammen, men ja, de er egentlig i krig med hinanden, så hvordan gør vi egentlig lige det? Fordi vi skal have en samtale mellem de to, og de gider ikke snakke sammen mere på den der intercom-system, åbenbart. Så hvordan gør vi lige det? Jeg synes bare, det var en træls scene også. Men der har man også sådan et ghost, sådan en ghost-problematik. Det der med, at han sidder i stolen, men så går han lige gennem skrivebordet. Altså, det ja, så, hvorfor, og så skal han, ja. Og det er også det der, men når man tænker på, at det er så langt ude i fremtiden, altså hvorfor har de så ikke gjort det mere perfekt, de der hologrammer der, altså? Ej, det er ikke perfekt i Star Wars. Nej, nej, det er det i hvert fald ikke. Men han, det er jo opløsningen. Men han glitcher jo også i den her, altså. Det gør Princess Leia også i Star Wars. Ja, bestemt. Men det Star Wars også foregår jo også for lang tid siden, så det ja, kan jo ikke regne. Det er rigtigt. Men for lang tid siden i forhold til hvornår? Ja, lige præcis. Jamen, det er rigtigt, men også hologramteknologien i Star Wars er også den har også brug, den kan godt bruge på opgraderinger, lad os bare sige sådan, at den er både sort-hvid for det meste, og så er den meget, meget lav opløsning. Den er sådan og den har meget, meget, meget lav frame rate også, det glemte jeg. Det er også ligesom sådan en gif, fordi den gentager bare sig selv. Det er bare sådan en holo-gif, jeg glæder mig. Har I tænkt, hvad vil du sige, Niels? Animated gif. Har I tænkt over de her Remusians, hvad fanden de nu hedder? Remans. Som bor nede i bunden af den her mine, har på en eller anden måde formået at lave galaksens bedste rumskib. Ja, det er faktisk imponerende. Hemmeligt, ja. En hemmelig base, snakker jeg nok mine. På Jensen på tidspunkt, de har en hemmelig base et sted. Jo, jeg ved ikke rigtig, hvor. Men hvor, og hvor har de fået pengene, og hvor har de teknologien fra, altså, ja. Og man ser i alle de andre film, der når de laver deres starships, så er de jo op i rummet. Ja. Nå, de kan selvfølgelig være, at de har klukket den der hemmelige base også. Fordi de havde jo okay. Men en ting, hvor har de fået pengene fra? Jamen, de laver deres egen penge. Altså, de har fundet det ned i minen. Altså. De har ikke brug for penge i det her univers. Det må jo være sådan en udbrydergruppe, eller sådan noget, der så har lavet en hemmelig base. Man skulle tro, at de der Romulans, de holder lidt bedre øje, fordi det er jo alligevel, altså det er jo deres mineplanet. De er sådan ret afhængige af de materialer, der ligesom kommer ud fra den planet, så man så de sådan lidt, holdt sådan lidt hånd i hanke med, hvad der foregik. Der har været nogle besparelser, det er ligesom skat, så der er nogle ting, der er smuttet igennem. Men en ting, der slet ikke giver mening i den, det er, hvorfor skal de klone Picard? Altså endnu en ting, der ikke giver mening i den. Hvorfor? Fordi hvor ved Romulans, eller Remans, eller hvad pokker det er, der... Det er nok Romulans, der vil... Romulans. Ja. Hvor ved de fra, at Picard, han vil blive den kaptajn, han bliver? Og ja, han har været 20, eller? Ja. Jamen, det er fordi, de du har ikke... ham på det tidspunkt der også, og har det jo først, ja, det de begynder, godt. Da de møder, hvad her det, da Jensen og Picard møder hinanden, nogenlunde der omkring, at han begynder at elske så meget, som han gør, Jensen. Det er fordi, du ikke har set husene ved siden af, det er simpelthen det er fyldt med kloner af alle kaptajner. Nå ja, de har Cisco også. Ja. Just in case, så hiver de dem bare ud, og så replacer de dem. Ham her er jo så den eneste, der lige... Hele den præmis, den ødelægger så set hele filmen, altså. Hvor har de været inde i fremtiden? Har de brugt en af de tidsmaskiner, de har så rådigt i alle serierne, altså, og så se, at Picard, han bliver... Captain Jean-Luc Picard er en af de bedste inden for Starfleet, altså. Er derfor, at de har klonet ham? Jamen, jeg forstod det som om, de har klonet ham. Ja, okay. Det er rigtigt, det giver ikke mening, fordi han er jo bare... De kunne lige så godt have klonet en Tribble, og så har sagt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver en kaptajn på et Starfleet-rumskib. Men jeg havde forstået det som om, at de har klonet Picard, da han var begyndt at blive... Altså, begyndt at blive en spiller... Altså, da han var begyndt at gøre sig bemærket, så har de så klonet ham. Jamen, hvorfor lige ham? Jamen, han er jo vigtig for Federation. Jamen, så vigtig er han heller ikke på det tidspunkt. Ikke når han er... Hvis du kloner en af dine studerende, på gymnasiet, og så siger, at om 15 år, så er det altså ham, at der kommer til at være statsminister. Så er han statsminister. Kan du se det nu? Altså. Nej, men jeg troede, jeg havde bare forstået det som om, at de har klonet ham på et senere tidspunkt, hvor han var kommet ud af de academy og sådan noget. Han snakker jo om, han har hele den der forhistorie der, hvor han har været i... Ja, men han er jo ældes hurtigere, ikke? Så det kan godt ja, det gør han til sidst. Det gør han jo faktisk hen... Nej, men siger det ikke det der med, at han har sprunget nogle år over? Han er lavet til at springe nogle år over, da det ikke lykkes? Jamen, det er først, det er rigtigt, hvad Niels han siger. Altså, det er jo sådan lige omkring der, hvor vi så møder Shinzon. Der skulle han jo så have været aktiveret til at... Ja. Okay. Jeg kan ikke redde den. Det giver ikke mening på nogen måde. Og de har jo en Romulan ud i fremtiden, som er Eric Bana, som på en eller anden måde kan sætte en lidt brevduer tilbage i tiden. Ja, okay. Det er den der en af de slettede scener, at de yes. Okay. Det er sådan vi får linket til Star Trek 2009. Ja. Jamen hele altså Romulans i 2009, det er jo, de er jo heller ikke, altså for det første så ligner de ikke Romulans i det rigtige univers. Og for det andet så er de jo bare, de opfører sig jo heller overhovedet ikke ligesom. Jamen, vi møder også kun tre af dem, og det kan være HA-udgaven af de tre, eller af den lokale Romulans-fraktion. Det er jo toppen, ikke? Altså det er jo hele, vi får indtryk af, det er helt, fuldstændig toppen af det her kæmpestore imperiet, ikke? Og det er også lidt, hvad er det, deres plan er? Det er så det er også bare lidt, så går de bare i krig. Altså, de har lige været i krig med de der Dominion, ikke? Altså, det giver ikke mere. Nej, jeg tror, vi snakker lidt forbi hinanden nu. Det var fra 2009, ja. Vi snakkede om. Ah, okay. Ja. Godt. Yes. Det er alle de der skide universer, det irriterer mig også, at man... det irriterer mig, man skal sige Star Trek 2009, hver gang man så snakker om det nye Star Trek-univers. Hvad kalder man det nye? Nord. Ja. Ja, okay, Star Trek lort. Ja. Nå, har I mere I føler er nødvendigt at komme ud med? Altså jeg synes det er meget passende for instruktørens hele holdning til filmen. Altså han er en skide dygtig klipper. Det kan man ikke tage frem. Han har klippet rigtig mange fede film, blandt andet Superman, og han har arbejdet sammen med Richard Donner førhen. Men altså hele hans holdning til Star Trek, altså hans måde, han udtalte LeVar Burton, John LaForge, hans navn på, det var ikke LeVar, det var Laverne. Okay. Det siger lidt om, hvor meget man sætter sig ind i det, hvor meget man egentlig gider det, hvor meget det er bare en paycheck, altså. Det synes jeg, det kan mærkes igennem hele filmen, altså. Jamen, det kan man mærke for alle. Jeg synes også, han har instrueret nogle okay film, altså US Marshals og... Executive Decision, synes jeg var okay film. Men der er det også, der har man også hørt historier senere her, fra blandt andet Robert Downey Jr., han sagde, at US Marshals, det var den værste film, han nogensinde har været med på. Den værste oplevelse nogensinde, altså. På grund af Stuart Baird, også altså. Ja, men det er også bare for at sige, at jeg tror godt, han kan, det kan selvfølgelig også være held, en god historie, men men det er jo lidt sigende, at den er været fra 2002, det er 14 år siden, han har lavet en film som instruktør. Altså. Ja. Der er nok ikke det største bud efter ham. Jeg ved ikke, om han arbejder som klipper stadigvæk, men altså, så hold dig til det, Stefan. Det er også bare en skam. Skyfall. Ja, han har klippet Skyfall og Green Lantern for Martin Campbell, og Edge of Darkness også for Martin Campbell. Casino Royale. Altså, han er, som jeg sagde lige før, han er en fantastisk klipper. Han er en af de bedste i Hollywood. Men han skulle holde sig til bare at være klipper og ikke andet. Altså. Det er rigtig meget en skam, at det ikke er Jonathan Frakes, der har instrueret den her også. Altså fordi jeg synes bare, han er... han har instrueret First Contact og Interaction. Og så havde han instrueret ret mange... altså lige knap 10 afsnit af Next Generation. Og det er sådan nogle af de bedste afsnit, der er af Next Generation. Så jeg synes, det kunne have været fedt at se... hvad han kunne have lavet også, med den. Ja. Det er også en, og som forstår, hvad folk kan lide ved Star Trek-universet. Altså, han forstår jo universet, fordi han har været en del af det så mange år. Og han har også sådan en let tone også. Altså, han har også instrueret den der Clockstopper, hvis nogen af jer har set den, til en ungdoms sci-fi-film. Ja. Og så har han også lavet nogle af de der Librarian-film, som også blev en tv-serie senere hen. Med Noah Wyle fra Skadestuen, som også er ganske udmærket også, altså. Han har det der lette touch, som, hvor det her det virker som om, at en, der bare står der med tungt. Det er så tungt, det hele i den her. Mm. Tungt, kedelig og indedsigende. Og mørkt og dystert. Og, ja, mørkt og dystert behøver ikke være negativt. Altså. Nej, men det bliver bare... Ja, så samtidig med det, så har vi så den der doombug. Jamen, det er bare sådan all over the place. Altså. Den der dunebuggen, det er det værste af hele. Nej, dunebuggen er værre end de der støvler, eller hvad? Prøv at se... Nej, det er det ikke. Det er de der støvler, de irriterer mig. Altså, jeg bliver sådan helt, aggressiv, og de bliver brugt de støvler, der. Ej, de er det fede. Især der, hvor de er inde i skakten, hvor han lige kommer op igen og henter ham. Det er da, ja, det er så godt. Jeg sagde faktisk, Nostalgia Critic tidligere i dag, hvor han anmeldte Star Trek 5. Og der havde han sjovt nok også bemærket det, der vi gjorde med numrene på de forskellige niveauer, at det gik op og ned. Så på den tidspunkt, så hvis man kom helt op i toppen, mente han, så kom man, så endte man faktisk med at være og komme op fra bunden af igen. Altså ligesom sådan i Pac-Man eller sådan noget, ja. Så kommer man ind i den anden side. Nu har jeg ikke lige fået tjekket min Enterprise stats, men så vidt jeg husker, så var det 72 etager, der var. Mm. Og, det var også det der med, at den gik fra 52 til 72. Ja, nej, men jeg tænker bare på det nye... jeg kan ikke huske, om det her i E-serien, de nævner, men der mener jeg kun, de nævner nogen af 30 etager. Men jeg synes også, de nævner, at E-serien er større end, hvad er det? Er det C? Nej, hvad var det der i? A. Er det A? Stadigvæk? Ja. Ja, fordi den første hedder jo ikke noget bogstav. Så nej. Det er nummer 2. Ja, B og C siger man, altså, ja, det er rigtigt. B og C, ja, siger man ikke, ja, rigtigt. Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Vil lige anbefale Nemesis, og i så fald nej, hvilken, hvis man kun måtte se én Star Trek-film, vil I så anbefale i stedet for? Marianne? Helt klart First Contact. Altså, no, hvad hedder sådan noget. Ingen, det er slet ikke nogen tvivl. Det er First Contact. Okay. Christoffer? Enten First Contact eller nej, en. Jamen, jeg kan ikke beslutte mig. Jamen, det skal du. Ralph Kahn har jo det der fantastiske operatiske, som jeg virkelig elsker ved den. Kun vælge en. Men First Contact har Borger. Ja. Men First Contact har Borger. Jamen, så tager jeg Ralph Kahn, for nu tog du First Contact. Men Ralph Kahn, nej, jeg vil ikke anbefale den her til nogen som helst mennesker. Den er virkelig frygtelig og meget, meget kedelig. Så nej. Ja, Niels? Nej, jeg vil heller ikke anbefale til nogen. Og så for lige at falde lidt uden for de andre, jeg kan også skide godt lide Wrath of Khan, og jeg kan også rigtig godt lide her den Undiscovered Country og First Contact. Men jeg synes faktisk, at den er lidt overset, er blevet lidt overset, The Voyage Home, den med valerne. Fordi at, og det, jeg tror, det er fordi, at folk tænker, at det er den med valerne. Yeah. Den er jo ikke god. Jo, den er faktisk god, for den fanger faktisk meget, yeah, at der er i Star Trek. Og gør det på en let tilgængelig måde. Den gør det på den måde, at de forsøgte på at mislykkes fuldstændig med den her, med at få introduceret Star Trek til et nyt publikum. For den er jo, Star Trek 4 er faktisk næsten så mainstream, som den kan være. Fordi Star Trek First Contact er også en af der prøver på at få nogle nye ind. Og det er jo lidt det der problem med mange Star Trek-filmerne, at de stoler ikke nok på, at de har den der fanbase, og så skal de have lavet sådan nogle film, at der favner bredt, og så faktisk ikke fanger de folk, de egentlig vil fange. Altså. Mm. Og det synes jeg, 4'eren gør rigtig godt. Det, den har imod sig 4'eren, det er, at det måske ikke er så subtle måden, at det bliver gjort på med det økologiske aspekt, og med valerne, man skal beskytte valerne og alt det der. Men jeg synes generelt, det er en rigtig fed film, 4'eren. Ja. Jeg kan også rigtig godt lide 4'eren. Ja. Bortset fra valerne, så er det faktisk en god film. Nej, med valerne, plus valerne, inklusive valerne. jeg har også meget svært ved, og jeg vil heller ikke rigtig anbefale Nemesis, men jeg har også meget svært med at vælge. Vælger vi nok falde på Wrath of Khan, men jeg synes, der er mange, der er sure, eller mange, der også, ligesom du siger, overser den første Star Trek. Ja. Som, altså, Kirk er jo nar der i, det kan man ikke rigtig komme udenom, men Men der er bare et eller andet over tonen, og vi hører temaet, og vi ser Enterprise, og... Ja, det tager et kvarter for dem at vise. Jamen, igen, der har vi det der maritime med, at vi sejler lige stille ud og ser den udefra, og ser den fra alle sider. Og, men det er samtidig med, at vi får spillet temaet, og vi får... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg er lige ved at gense alle filmene. Jeg var ikke så sur over at se The Motion Picture, faktisk, som jeg havde forventet. Så jeg synes bestemt, altså jeg synes stort set alle filmene er næsten værd at gense, bare for deres ups and downs. Undtagen den her. Jamen, den er okay at se, altså det gør ikke noget at se dårlige film, synes jeg. Undtagen den her, så er det Final Frontier. Det er ikke værd at gense på nogen selv måde. Det synes jeg. Jeg kunne også godt lide Final Frontier. Altså det er en god film, jeg har ikke noget måde at have set den igen. Jeg tror, Christoffer har set Final Frontier for første og sidste gang. Ja, men jeg havde set den en gang før, faktisk. Jeg har bare glemt, hvor dårligt den var. Okay. Du kunne bare huske rumstolerne. Jeg kunne bare huske, at jeg forbandede rumstoler. Nå, skal vi lukke Star Trek ned indtil næste gang? Luk holodækket, Morten. Luk holodækket. Vi ser Final Frontier, eller vi ser Star Trek Beyond. Vi skal se Star Trek Beyond snart, fordi den ved jeg, at Marianne glæder sig helt sindssygt til. Hun har ikke snakket om andet sidst. Nej, altså... Sådan Fast and the Furious parret med Star Trek. Det kan være, der kommer mere Doom Buggy. Det kan være, der er mere Doom Buggy. Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Folk, der... Jamen, det ser bare... Yeah. Det ser fedt ud. Yes. Super godt. Nå, næste gang. Nu er det jo min tur til at vælge film. Og jeg tænkte, nu når vi har set en god film den her gang, så er det tid til en film, som måske ikke er så god, så vi kan blive lidt gnævende igen. Ej, det er ikke rigtigt. Jeg har selvfølgelig valgt en god film. Fordi, det er godt. Ja, det er rigtigt. Og jeg tænkte, det er en film, som vi har snakket om mange gange, men som ingen af os har set, og det er jo perfekt. Og så handler det lidt om tegneserier. Det er også perfekt. Så jeg synes, det, næste gang, der skal vi se den nye Fantastic Four. Fanforstik. Yes. Yay! Jeg har ikke hørt andet end gode ting om den, og den har også den fantastiske karakter af 4,3 inde på IMDb, så det kan simpelthen ikke være... Er det så den gamle, vi skal se? Eller er det, vi skal se? Nej, Fanforstik, det er den nye. Fanforstik, det er den nye. Oh. Just Trank-udgaven. Ligger den på Netflix? Jeg tror, du får den smidt i nakken, hvis du går ned og siger, at du vil have den i Fona. Så du ikke det der opslag? Yes! Tag den! Ja, de har lavet Best Buy, det der med bare køb den, for nu er forretningen, altså. Den er gratis. Bare tag den. Ah, men den gamle ligger her, Morten. Ja, det men den det. Har vi set alle sammen. Ja, den er ikke god. Hvordan er det, at Jessica Alba er med i den nye der? Nej. Oh. Kate Mara er med i den nye. Kate Mara, ja. Og ham for Whiplash. Og, begge hendes frisyrer også med. Jeg synes, at Jessica Alba, hun var lidt sød i den der Fantastic Four. Toren er... Hun så bare meget, det kom vi nok også ind på det, men hun så bare så mærkelig ud med det der lyshår. Ja. Yeah. Og kontaktlinserne. Ved du, ellers, hun måtte farve sit hår lige, hvordan det skulle være hjemme hos mig. Ja. Sådan har jeg det også for den. Der vil hun tage den der pisk med fra Sin City. Eller lasso. Undskyld, ikke en pisk. Ind i mit hoved er det en pisk. Ja, men der er jo ikke noget, der holder tilbage for at se de første to. Nej, og Roger Corman-versionen også. Ja, det er det. Ja, hvis man kan få fat i den. Ja, men, på YouTube. Men Silver Surfer havde faktisk nogle okay idéer. Det var, den havde nogle okay ting. Mm. Nå, det kommer vi til. Det bliver spændende, Morten. Det bliver skide godt. Jeg har meget lave forventninger, så det kan kun blive godt. En af de bedst anmeldte film fra sidste år. Yes. I den anden retning. Bedst anmeldte ringen, ja. Yes. Jamen, jeg synes lige, jeg vil slutte Star Trek-podcast af med at sige, at jeg kan anbefale Red Letter Medias anmeldelser af TNG-filmene på Hvis YouTube. Hvis man ikke synes, der var nogle problemer med dem inden, så synes man det i hvert fald efter, Nej. Man har set det der. Fordi hold kæft, han går godt nok... Det bliver godt nok dissekeret. First Contact, den får også nogle sviner. Selv First Contact, som man umiddelbart tænker, det er faktisk ret godt. så formår han på de der 40 minutter virkelig at få sig til at tvivle på sig selv på det. Ja, det gør han. Ja. Det skal han have. Det gør han. De er meget, meget underholdende. Han anmeldte sig også de nye, eller i hvert fald 2009-versionen af Star Trek, som han faktisk ikke er så sur over. Ja, Into Darkness var han ikke så glad for, hvis vi det husker. Nej, men 2009-versionen af Star Trek startede han faktisk med en masse flinke, gode ord om. Så det... Ja, det er fordi han er så nedslået efter Nemesis, tror jeg. Det kan godt være. Ja. Det kan godt være. Nå. Skal vi sige, det er det? Make it so. Vi ses igen i 14 dage. Tak for aften. Jeg vil kalde dig number one. Yes. Skal jeg være number one? Du er number one? Du må jeg tror, Maria bliver ked af, altså. Nå, ja, det er super rigtigt. Så vil jeg være Data. Hvad siger han? Han har en kat. Spot. Hvem skal være? Han har en trimmer, det er Jordi. Ja, han siger noget. Ja, det vil sige noget. Hvad er hans catchphrase, Marianne? Det er det. Marianne, du må være Tasha Yar. Ej, jeg gider ikke være Tasha Yar. Stopper. Han er ikke nogen. Det slugte af sort slim. Hvad er det, de siger der, når de skal den der holodeck arch til at komme frem? Exit. Computer. Exit. Er det ikke det, de siger? Jo. De er nødt til at sige computer, fordi ellers så fungerer Siri ikke. Nej. Ja. Nej. Det er jo det, den skal call sign, ikke? Yep. Jeg så hende der lægger stemme til computerne i alle Star Trek-udgaverne. Jeg tror faktisk helt tilbage fra den originale, hun er død. Så det nye, computer bliver jo ikke det samme. Jo, hun har også indtalt til det nye film. Med Jill Barrett, det er jo Gene Roddenberrys enke. Ja, det er hende, der spiller moren til Troy. Ja, som ja, ikke ja. Sjovt nok ikke var med til brylluppet her i, ikke? Man så sådan noget rigtigt. Det er Diana Troys mor. Okay, det er hende, der lægger stemme til computeren. Nå, det vidste jeg ikke. Men det kan godt være, hun har været syg. Det er godt. Jeg ved ikke, hun er jo stadigvæk på et tidspunkt der, fordi jeg mener, det er ret nyt med Mathilde Barrett der, men hun godt vil tænke, at hun har været syg til brylluppescenen. Men den nye Star Trek-serie bliver jo ikke det samme, når hun ikke kan lægge stemme til computerne. Kan de ikke bare genbruge det? Nu har de brugt alle genesige. Så. Ja, bare klippe sammen alt det, hun har sagt. Ja, hun har selvfølgelig sagt det mest. Altså, hvis de skal sige, hvis hun på et andet tidspunkt skal sige Ray i den nye Star Trek-serie, så kan de bare tage Afraid, og så fjerne F og D. Hvad nu, hvis hun skal sige Anal Probe? Så må de bare klippe det sammen med nogle flere ting, altså. Så tror jeg, vi er noget steder hen, hvor vi ikke har lyst til at være. Ja. Så tror jeg, at stemmen på computeren er det mindste problem med det. Jamen, det nye Star Trek, det var da ikke en HBO-serie. Det går steder hen, du slet ikke var klar over. Har du lyst til en Event Horizon-udgave af Star Trek? Og sådan en Game of Thrones-udgave med noget Galactic, han har sagt sex og sådan noget. Det kunne da være godt. To boldly go where no man has gone before. Lige præcis. Make it so, ja. Skal vi sige det? Jeg vil sige tak for i aften igen. Ja. Tak for jer. Tak for jer.